NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Honderden asielzoekers blijven te lang in een voormalig evenementenlocatie in Assen. De plek is bedoeld als wachtkamer om Ter Apel te ontlasten. Met de gemeente Assen is afgesproken dat asielzoekers er maximaal 5 dagen mogen blijven. Uit onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat sommige mensen er maandenlang zijn. Volgens Vluchtelingenwerk zijn de omstandigheden in de expohal inhumaan. Na tegenvallende kwartaalcijfers gooit PostNL de prijzen van een postzegel omhoog. Het postbedrijf leed een verlies van 8 miljoen euro in het eerste kwartaal door hoge loonkosten en een dalende omzet. Een brief op de post doen kost vanaf 1 juli 1,14 euro per zegel. Door aanhoudend noodweer in Brazilië zijn inmiddels 78 mensen omgekomen. Mogelijk loopt het dodental verder op en er worden namelijk nog 100 mensen vermist. 115.000 mensen hebben in Brazilië hun huis al moeten verlaten door het noodweer. En de Britse acteur Bernard Hill is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij speelde in meer dan 100 films en tv-series, maar is vooral bekend als de kapitein van de Titanic in de gelijknamige film en als koning in Lord of the Rings. Het is niet bekend waaraan Bernard Hill is overleden. Het weer, vanochtend vooral periode met zon. Vanaf de middag nemen in de zuidelijke helft van het land de buien toe en het wordt 16 tot 19 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Jaap Robben, schrijver. En die ging wadlopen. En vanuit de blubber schreef hij een indrukwekkend essay. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. De titel is Wantij, kan ik alvast verklappen. Ja. Ook Paul Reumer is al aangeschoven. Tot voor kort directeur Radio en TV bij Talpa. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Ja, want de journalistenvakbond NVJ maakt zich zorgen over de beknotting van de persvrijheid in Israël. Nu de geïmproviseerde redactie van Al Jazeera is binnengevallen in Oost-Jeruzalem. If you're watching this pre-recorded report, then Al Jazeera has been banned in the territory of Israel. Moeten andere media zich ook zorgen maken? Daarover gaat het zometeen in het mediaforum. Maar we beginnen met de stelling, of eigenlijk vraag in stand.nl. En die is, wat betekent PSV voor u? Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Nieuw, hè? Dus geweldig. En Peter Bos centraal staat hier in de feestvreugde. Zijn eerste echt grote prijs. Het Philipsstadion ontploft. Alleen je bent een Ajax-fan, dus je snapt het sowieso niet. Ja, kom maar. Wie is de nummer 1? Wie staat er boven? Degene die ik mis nu is Henry. Nou goed, op vrijdag. En dan gaan we hier zitten om het nog een keer bulletje om te doen. Spraakmaker is Jaap Robben. Ja, Jaap, in tegenstelling tot wat jouw achternaam doet vermoeden, heb je helemaal niks met PSV, hè? Nee. Of nee, met voetbal ik heb, sowieso. Nou, ik heb gisteren gewoon Demi Vollering zitten kijken, die de Vuelta won. Oh ja. Dat is voor mij sport, zeg maar. En die won vorig jaar de Ronde van Frankrijk. Dat vind ik veel groter nieuws dan dat er een Nederlandse club Nederlands kampioen wordt. Want ja, er wordt altijd wel een club Nederlands kampioen. Maar waar ik me wel op verheug, is een half uurtje Brabants. Oh ja? Meteen. Ja. En waarom? Nou, ik ben Brabander. Oké, ja. Je komt uit Oosterhouten. Ja. En nou, dat hoor je niet zo heel vaak op de radio. En een half uur Brabantse blijdschap, dat lijkt me heerlijk om in te zwelgen. Mooi, Brabantse blijdschap. Paul Reumer, niet bepaald een PSV-hart, hè, maar nee, van die andere club die het een beetje moeilijk heeft momenteel. En dan zeg je beleefd, gefeliciteerd Eindhoven. Nou, zonder meer. Zij hebben het beste voetbal gespeeld dit seizoen. Dus ze zijn meer dan terecht kampioen geworden. Ja. Heel blij voor iedereen die PSV-fan is. Maar ik heb het was vrij duidelijk. Ja, er was geen twijfel over mogelijk. Maar ik heb daar niet een gevoel bij. Dat komt weer volgend jaar als Ajax weer hersteld is. Oeh, nou, optimistisch. Jazeker. Goed, er wordt gereageerd uiteraard op de vraag wat betekent PSV voor u. Sander de Kool die zegt, als Feyenoord-fan maak ik een buiging voor deze bijzondere prestatie van PSV. Een terechte kampioen die het hele seizoen goed en verzorgd voetbal heeft laten zien met een stortvloed aan doelpunten. Jos van Eindhoven, nou, uit Eindhoven? Nee, dat niet. Een golf van chauvinisme dendert door mijn lijf. Een Brabantse clubkampioen. Nog 2 anderen ook in de eredivisie van volgend jaar. PSV heeft zijn zaken prima voor elkaar. Meer dan terecht dus. Een handig gebruik gemaakt ook van de zwakheden en tekortkomingen van de concurrentie. Dat zou je kunnen zeggen, ja. We gaan naar de bellers. Frank van den Nieuwenhof, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wie geen kaartje heeft voor de wedstrijden van PSV kan tijdens die wedstrijden ook altijd terecht bij Café Wilhelmina in het centrum van Eindhoven. En daar wordt dan op groot scherm gekeken. Jij bent de eigenaar van dat café. En ook vooral PSV-supporter in hart en nieren natuurlijk. Ben je nog een beetje brak van gisteren? Nou, om helemaal eerlijk te zijn, ik zit nog op bed. Oh. Want het is een lavertje geworden. Ja. Hoe laat ga je open dan zo? Ja, wij gaan om 11 uur weer open. Ja, ja. En dan beginnen vanmiddag de festiviteiten. Maar het was vannacht, ik ben er niet eens tot het laatste moment bijgebleven. Maar het was toch richting 1 uur voordat ik naar huis ging. Ah, okay, ja. Waarom ben je niet tot het laatst gebleven? Was je zo lam dat het niet meer ging? Ik ben een iets oudere kastelein. Ik kan het werk overlaten aan de jongens. En ik mag ook graag een biertje meedrinken. Ja, ja, snap ik. Het was groot feest. Kun je even ons meenemen naar het gevoel en het sentiment? Ja, ik bedoel, je bent blij omdat je kampioen bent geworden. Maar wat zat eronder? Wat voelde je? Ja, het is toch wel een grote invloed op het gevoel van eigenwaarde voor de gemiddelde Eindhovenaar. Ja. Heel ver weg is er nog altijd iets van een... wij willen niet onderdoen voor de grote clubs uit het Westen. En als we dat dan meer dan duidelijk bewijzen, dan is dat ook wel een volle trots. Ja, dan is dat extra lekker. Ja. Ja. Want jullie waren er echt aan toe, hè? Nou ja, kijk, het is in het verleden wel eens voorgekomen dat we 4 keer achter elkaar kampioen werden. Ja. Nu was het 6 jaar geleden. Dus, en je zag het aankomen, dus het was niet heel erg spannend. Maar ik voelde gisterochtend toen ik opstond en langzaam naar mijn café toe liep. Er hing een zwangere sfeer in de lucht. Van, het gaat gebeuren, ja. Zwangere sfeer. Zwangere lucht in de sfeer. Nou, en de teerling is geworpen, hè, dan? Ja. Ja. Wat doet dit met Eindhoven, het kampioenschap? Ja, nogmaals, ontzettend goed voor het zelfbewustzijn. Vanuit mijn positie gesproken, de horeca, die deelt gretig mee. Dus het is fantastisch natuurlijk. Eindhoven floreert op dit moment goed, zeg maar. Mm-hmm. En dat heeft zijn weerslag op het karakter van de stad. Ja, ja. Okay, dankjewel Frank. En nog veel plezier vandaag. En straks weer voorzichtig het eerste biertje dan, het herstelbiertje. En de boel weer even op peil te brengen. Ik wens je een hele fijne dag en geniet ervan. Ga ik naar Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd, zeg je dan natuurlijk. Inmiddels ook al een beetje fan? Zelf, echt? Al heel mijn leven, ik weet niet anders. Oh, ja? Ik ben geboren en getogen in Eindhoven, dus dan gaat dat met de paplepel erin. Ja. We spreken u meestal, hè, als het gaat over zaken als de Brainpoort, ASML, dat soort zaken. Hoe belangrijk is PSV voor Eindhoven? Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, we hebben hier 2 prachtige clubs. We hebben ook nog FC Eindhoven, maar PSV is natuurlijk gewoon top. En je zag wat er gebeurde gisteren. Stadion tot een nok vol. Mensen allemaal in het rood. De hele stad vol. De sfeer was fantastisch. Dat is geweldig. Ja. Hoe ziet uw dag eruit vandaag? Allemaal saaie dingen doen. Totdat de huldiging begint aan het einde van de middag. Het stadhuis is nu al onherkenbaar. Het is 1 grote PSV-tempel geworden aan de buitenkant. Ja. Dus dat wordt een fantastisch feest. Ja. Allemaal saaie dingen doen? Wat staat er als eerste op het programma dan? Wat saai is? Ik wil het echt weten. Ja. Ik ben een brief aan het schrijven aan Mario Draghi over de concurrentiekracht van Europa. Ja. Om maar eens iets heel anders te noemen. Dat is behoorlijk saai, ja. Ook belangrijk. Ja. Even over de, want daar bent u natuurlijk verantwoordelijk voor, hè? Dat het alles een beetje ordentelijk verloopt ook, de openbare orde. Is er iets waar u zich zorgen over maakt? Of is alles helemaal tot in de puntjes geregeld? Nee, het is ontzettend goed voorbereid, samen met alle hulpdiensten en de politie. Er zijn heel veel mensen ingeschakeld. Kijk, we verwachten natuurlijk een ongelofelijke mensenmenigte. Dat was gisteren al zo, zal vanmiddag zo zijn. Ja. Maar goed, de sfeer is gisteren ook heel goed gebleven. En dat verwacht ik vanmiddag ook. Het is gewoon, het is gewoon een feest. Niet echt problemen mee. Goed, u bent dus een echte PSV-fan. Kunt u aangeven voor uzelf, hè? Want je valt snel in algemeenheden bij dit soort dingen. Ja, het is een mooie club en we zijn heel blij dat we ten opzichte van het Westen dan ons ook kunnen laten gelden. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen, hoorde ik net Frank van den Nieuwenhof zeggen. Wat is het voor u specifiek, dat PSV-gevoel? Ja, weet je, het is ook gewoon geschiedenis. Dus in mijn jeugd, in de jaren 70 en 80, natuurlijk PSV jarenlang kampioen geweest. Nu was het alweer 6 jaar geleden. En ja, de kracht van dit elftal is gewoon zo mooi. Ik vind het betoverend mooi voetbal. Hè? Dus je kunt kampioen worden en je kunt op betoverende manier kampioen worden. En dat is gelukt dit jaar. Dus ja, ik word daar echt super enthousiast van. Mm-hmm. Ja. En wat betekent, maakt u zich als burgemeester ook hard voor de club in die zin dat er zijn natuurlijk ambitieuze toekomstplannen, hè? Het stadion wordt ook uitgebreid, dat jullie financieel op de een of andere manier ook de club nog ondersteunen? Nou, dat is niet nodig. Het gaat heel goed met de financiën van de club. Mm-hmm. Een aantal jaar geleden was dat wel nodig. Ja, dan heeft de gemeente ook echt geholpen. Een grote lening gegeven, toch ook? Ja, en we hebben de grond onder trainingskamp en het stadion overgenomen. Ja. En dat heeft de club natuurlijk geweldig geholpen. Maar nu staan ze heel goed voor. De Champions League is natuurlijk ook financieel heel aantrekkelijk. Behalve sportief natuurlijk. Dus nee, dat is niet nodig. Maar de uitbreidingsplannen zijn natuurlijk zeer welkom. Dus daar staan we echt positief tegenover. Hm. Er is een enorme wachtlijst gewoon voor seizoenskaarten. Mensen willen heel graag die seizoenskaart kopen. En dat lukt nu niet voor iedereen. Ja. Dus ja, de club groeit, de stad groeit. En we groeien met elkaar mee. Ja, nou goed, lekker doorgroeien dus. Jeroen Dijsselbloem. Ja, dat is de sfeer hier. Ik wens u een hele mooie dag. Rick Elfrink, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hallo. Nou, niemand heeft PSV dit jaar zo goed gevolgd als Rick Elfrink. Hè? Want jij bent echt de watcher van het Eindhovens Dagblad. Vandaag dus die huldiging. Wat staat er voor jou te gebeuren? Ja, nou ja, wij zijn er inderdaad als ED zijn wij er toch vaak, nou, dag en nacht is wat overdreven, maar we zijn er wel een uur of 18 per dag vaak mee bezig. Ja. Nou ja, vandaag is natuurlijk gewoon een dag van festiviteiten. Dus dat is, ja, als je sportverslaggever bent, is dat natuurlijk toch weer wat anders dan normaal. Wij proberen natuurlijk te focussen op het nieuws, hè, op hoe het er volgend seizoen weer uitkomt te zien. Mm-hmm. Maar ja, tegelijkertijd moeten wij natuurlijk ook een beetje volgen wat er gebeurt met die spelers vandaag. Maar ja, we hebben ook een stadsredactie bijvoorbeeld, hè, die alle festiviteiten volgt. Ja. Ja, wij zitten als sportverslaggevers natuurlijk wel voor het sportieve. Ja, wat meer voetbal inhoudelijk echt. Ja, klopt. En wat ik wel verrassend vond net in het gesprek met de burgemeester, daar ging het over een lening van de gemeente. Ja. Er is helemaal geen lening van de gemeente. Die hebben grond gekocht. Dus ja, er is nooit sprake geweest van een lening. Dus, nee. Dat is een soort misverstand, hè? Maar, de gemeente heeft de club wel gesteund, dus op die manier, in ieder geval. Nou ja, het is een zakelijke transactie destijds geweest, hè? Zo kun je het noemen. Dus mm-hmm. Of dat nou steun is, ja, dat is destijds allemaal bekeken, volgens mij, door de Europese Commissie zelfs. Ja, klopt. Het is destijds als zakelijke transactie gezien. Ja. Goed, sportief dan even kijkend. Hè. Hoe bijzonder is dit kampioenschap, dat 25e? Ik bedoel, er is eigenlijk nergens echt twijfel geweest, ook onderweg gedurende het seizoen, van dit gaat nog misschien niet goed komen. Nee, eigenlijk vanaf dag 1 is PSV natuurlijk koploper geweest dit seizoen. Een heel bijzonder seizoen. Vanwege het mogelijke puntenaantal dat PSV kan bereiken. En het gat was eigenlijk voor de winterstop natuurlijk al geslagen. Hè, toen Feyenoord op een gegeven moment op 10 punten kwam. Ja. PSV won die uitwedstrijd in de Kuip en heeft daar, denk ik, de brug naar de titel geslagen. Ja, en daarnaast moet je natuurlijk vaststellen dat ook Ajax dit seizoen geen enkele rol van betekenis heeft gespeeld. Nee. En eigenlijk na 8 wedstrijden al uitgeschakeld was. Hè? Mm-hmm. 5 punten na 8 wedstrijden. Ja. Ja, en PSV verspeelde dit seizoen misschien 9. En Ajax had er na 8 wedstrijden al... hoeveel is het dan? Even kijken. Ik weet het niet, ik heb het verdrongen. Al 18 verspeeld. Ja. Nee, dat weet ik niet meer. Hoe belangrijk is dat, PSV Ajax zo duidelijk op afstand zet? Is dat voor de eigen waarde heel belangrijk in Eindhoven? Nou, dat vinden ze hier prima. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je uiteindelijk zelf kampioen wordt. Ajax zal uiteindelijk zich wel weer hervinden. Maar dit seizoen was het natuurlijk een godspe wat daar gebeurd is eigenlijk. Hè? Als je kijkt naar de begroting van Ajax en wat daar mogelijk is. Is het heel bijzonder dat PSV 35 punten uit is gelopen op de Amsterdammers. Ja, financieel zou je dat niet meteen op die manier voorspellen. In ieder geval dat het zo zou gaan. Goed, wat is dan nu even kijkend naar het volgende seizoen, ook sportief wat jou betreft het meest interessant? Blijft de selectie bij elkaar? Is dat eigenlijk de hamvraag? Of wie komt erbij? Ja, natuurlijk. Dat is altijd waar mensen dan weer op een gegeven moment naar uit gaan kijken over een aantal dagen. Ja. Kan je bij PSV Johan Bakayoko volgend jaar zien? Kan je Joey Veerman volgend jaar zien? Ja. Ja, dat zijn natuurlijk nu de grote vragen. Hè. Blijven dit soort spelers behouden voor de club? Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. De praktijk leert toch altijd dat spelers op een gegeven moment... die komen in de belangstelling van Premier League clubs, van Serie A clubs. Ja, en dan is het toch heel erg moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Zowel voor een speler zelf als voor de club. Hè, omdat er heel veel geld mee gemoeid is met zo'n transfer. Nou ja, en dan is het de taak aan Ernest Stewart, de technisch directeur, om daar weer vervangers voor te vinden. Ja, ja, waardige vervangers, zodat PSV verder kan, zoals Jeroen Dijsselbloem het net zegt, doorgroeien mee in de vaart der volkeren. Dankjewel, Rick Elfrink, voor jouw bijdrage. Arno Kantenberg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gewaardeerd mediaforumlid, dus we dachten, we gaan jou toch ook even bellen. Hè? Is dit bijzonder voor jou ook, of niet? Het kampioenschap bedoel je, denk ik. Ja, ja, het was even geleden, in die zin wel. Maar het was al de 25e en ik ben 55, dus ik heb er een aantal al meegemaakt. Ja, ja. Hoe bijzonder is dit elftal voor jou? Voor mij, nou, in het algemeen is dit... Nou ja, kijk, je kunt op een paar manieren kampioen worden. Vorig jaar Feyenoord, die kwam dat als een vechtend, strijdend team. Dat heeft natuurlijk ook iets. Maar ik vond, dit jaar was het... Ik sprak laatst Frits Pits, Frits Ritmeester. Ook PSV, zijn vader was PSV-arts ooit. Ja. Maar, enfin, ja. Dit terzijde. Maar, en Frits zei, ja, het is gewoon een seizoen... Het is gewoon escapisme, als je in die wedstrijden kijkt. Het is een soort... Er komt, het ging heel goed, hè. Dat werd net allemaal wel benoemd. Mm-hmm. Ja, dat maak je natuurlijk niet zo heel vaak mee, 8-0 uit bij Heerenveen. En dan komt er een soort gloed of zo over je heen. En bijna alsof er een extra gelukshormoontje wordt aangemaakt. Ja, precies, ja. Eigenlijk staat de P van PSV voor pijnstiller misschien, meer dan voor Philips inmiddels. Ja, ik weet niet, ja. Zo had ik het zelfs nog niet gezien. Nee. Maar het is een... wat maakt ook alweer ecstasy in los? Als je dat slikt, dat weet Jaap Robbe wel. Want dat is een schrijver. Ja, nee, ik zit hier aan de sterrenmix-thee, dus ik weet het niet. Oh ja, nou ja, dat dus. Dopamine. Dat was dit seizoen. Ja. Dopamine, juist. Sorry, ja. Het was wat laat gisteren. Oh ja? Wat heb je gedaan gisteren dan? Ik ben naar een voetbalwedstrijd geweest, Carl-Johan. Ja. Je was erbij. De club. Ja. Ja, ik was erbij, ja. Okay. Hoe laat was je dan thuis? Het was wel laat, ja. Het was al donker, zou mijn moeder zeggen. Ja. Het leek wel oudejaarsavond. Ja, ik moet... Wat? Het stadion wordt met 10.000 plaatsen uitgebreid. De Champions League in, het geld stroomt binnen. Ja. Het gaat economisch goed met de regio. Heel belangrijk. Miljarden investering van het Rijk. ASML groeit als kool. Is dit de gouden eeuw voor Eindhoven? Nou, Eindhoven, dat is... Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Eindhoven is een... Dat is een heel typische stad in die zin dat het... en je merkt nu ook op de tribunes wordt er sinds... Ja, het is een detail wellicht, maar vroeger werd heel erg gehamerd op het Brabant. Er werd ook gezongen, werd Brabant gezongen voor Guus Meeuwis. En de laatste 2-3 seizoenen wordt er heel erg op Eindhoven gehamerd. Ook door de harde kernsupporters. Dus het is een soort trots die groeit. Maar Eindhoven is een, op de stad dus. Hè. Dat zit ook in de liederen, de club, de kleuren en de stad zingen die jongens. Ja. En ik ook trouwens. Maar dat Eindhoven is een rare combinatie van een dorpsheid als stad... En een ambitie die eigenlijk hoger reikt dan je voor een stad van die omvang van je, zou verwachten. Ja. En dat zit op heel veel vlakken. Dat zit economisch, hè. Het is natuurlijk de slimste regio ter wereld. Nou ja, je zei net al ASML. Mm-hmm. Maar dat zit dus ook in de sporten, überhaupt. En met name ook in het voetbal. Want PSV van Eindhoven blijft natuurlijk een relatief kleine stad. Hè? 300.000 inwoners, zoiets zal het zijn. Ik weet het niet precies. Dat is natuurlijk geen vergelijking met al die andere grote steden... die de Champions League winnen of de Europa Cup 1 vroeger. Ja. Dus dat is een raar soort... maar ja, dat komt allemaal door Philips natuurlijk. Ja, ja, zo is het ooit begonnen. Maar zit dat elkaar dan niet in de weg, zeg maar? Dat leuke, kleine, bescheidene, ook nog enigszins relativerende... in tegenstelling tot hoe dat in Amsterdam eraan toe gaat. En die ambities, die er toch ook zijn dan? Ja, nee, juist niet. Nee. Maar... Dat gaat dus inderdaad hand in hand. En dat vind ik het aantrekkelijke van PSV ook. Ja. Dat is, je weet nu ook al, en dat vind ik een hele prettige constatering, dat het vanmiddag alleen maar feest wordt. Er wordt niks afgebroken, gaat niks kapot. Ja, dan kun je zeggen, dat heeft ook een beetje te maken met de katholieke cultuur, hè, die wij wij zijn gewend om carnaval te vieren. En dan maken we ook niks kapot. Vieren ook maar feest. Ja. Dat is kan me wel rellen herinneren in Eindhoven tijdens corona. Dus, er zijn heus al ooit rellen hoor, in Eindhoven. Daar gaat het verder niet om. Maar dat is niet op die kampioensfeest daar. Nee. En dan terwijl je hier in Amsterdam... Ik zeg hier, want ik sta nu, ik woon in Amsterdam. Hier is het als het kampioen wordt, dan is dat het, loopt het bijna altijd uit de hand. Dat is een ander verhaal, inderdaad. Heel jammer altijd. Arno Kantenberg. Dus we kunnen niet alleen voetballen, we kunnen ook feesten. Ja, dat is wel duidelijk. Ja, we gaan het zien vandaag. Dankjewel, Arno. Bas Bolhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u moest lijstzaam toezien hoe alle vrienden het kampioenschap aan het vieren zijn deze dagen. Ja, je bent PSV'er in hart en nieren, maar op dit moment niet in Eindhoven. Waar ben je wel? Nee. Ik zit nu, as we speak, in een lobby in een hotel in Toulouse. Ja. Ik ben vrijdag naar Frankrijk gereden met mijn vriendin. Om mijn 92-jarige grootmoeder op te zoeken in Albi. Dat is drie kwartier rijden van Toulouse vandaan. Dus wij zijn eventjes daar naartoe gegaan. Ja. Het was overigens een half jaar geleden al geboekt. Niet rekening gehouden met dat er een eventueel kampioenschap aan zat te komen. Ja. Mijn vriendin zit me lachend aan te kijken ondertussen. Weet je, op een gegeven moment moet je keuzes maken. En sommige dingen zijn ook belangrijk. Ik zeg niet belangrijker, maar die zijn ook belangrijk in het leven. Ja. En bijvoorbeeld, ik zat ook in Nijmegen in het stadion bij NEC. En als we die gewoon hadden gepakt, in ieder geval gelijk hadden gespeeld, dan had ik het niet gemist, het kampioenschap. Maar helaas is het zo gelopen. Ja. Kon ik er niet bij zijn. Dus heb ik het op afstand moeten meemaken. Ja. Ja, dat is echt niet te doen, denk ik. Of wel? Nee. Ik heb bewust social media gisteren eventjes gelaten voor wat het was. Mijn telefoon niet te veel gecheckt. Ik heb op een gegeven moment foto's op Instagram gezet dat ik ergens zat te eten bij een restaurant in Frankrijk. En ik kreeg alleen maar reacties binnen. Waarom ben jij niet in Eindhoven? En what the fuck, wat ben je aan het doen? Ja. Maar weet je, soms dan, wat ik al zeg, dan moet je dingen laten van wat het was. En ik wil het niet arrogant klinken, maar ik ben er wel bijna van overtuigd dat ik er volgend jaar weer kan staan. Of alsnog kan staan. Ja. Dus. Zou je zeggen, hè? Inderdaad. Ja, het is het duivels dilemma, de verjaardag van je 92-jarige oma of het kampioenschap van PSV. Het voordeel is dat oma wordt maar één keer 92 en PSV zal heus vaker nog wel kampioen worden. Dat, daar heb ik alle vertrouwen in. Een troostrijke gedachte. Dankjewel, Bas Bolhuis vanuit Frankrijk dus. Hugo Rasch, goedemorgen. Goedemorgen. Van Follow the Money, hè? En, klopt, ja. Ook uit onze community. PSV-fan ook? Zeker. Hartstochtelijk al meer dan 20 jaar. Ja. Is het ook een way of life, PSV? Of overdrijf ik dan? Nou ja, misschien niet helemaal hoor, moet ik zeggen. Want ja, voetbal of PSV is voor mij meer dan alleen voetbal. Het is eigenlijk ook een beetje een vorm van verenigingsleven. Je komt toch ook allemaal mensen tegen rondom het stadion. En je sluit allemaal vriendschappen, et cetera. Dus het is eigenlijk meer dan voetbal alleen. Nee. Volgens mij hoor ik geen Brabants accent, klopt dat? Dat klopt inderdaad. Ik kom uit Utrecht en ik krijg de vraag ook wel op de tribunes heel vaak van jij komt niet uit Eindhoven, hè? Dus dat krijg ik wel vaak te horen. Ja. En hoe leg je dan uit dat je voor PSV bent? Ja, Mathéa Kessman tegen Manchester United in 2001, geloof ik. Ja. Een prachtig doelpunt. Was ook beslissende goal, 3-1 gewonnen volgens mij. En ik was op slag verkocht. Ik wist niet eens dat bijvoorbeeld FC Utrecht, de club die op 15 minuten fietsen is van mijn ouderlijk huis, überhaupt bestond. Ja. Dus, en ook geen voetbalfamilie. Dus ik heb het allemaal zelf uitgezocht. En toen ben PSV uitgekomen en ik ben er eigenlijk heel blij mee. Ja, wat mooi. Het is allemaal begonnen bij Mathéa Kessman. Ga je vandaag ook naar Eindhoven of niet? Ja, ik ga wel weer naar Eindhoven. Ik moet zeggen dat ik me op dit moment nog wel een beetje brak voel. En nog even, ook waarschijnlijk wel een herstelbiertje of meer nodig hebben. Ja. Het is gisteren namelijk nogal laat geworden. En maar ik ga zo meteen weer naar Eindhoven. Zodra ik in de trein zit, dan krijg ik waarschijnlijk wel weer nieuwe energie. Oké, en een nieuw biertje. Dankjewel, Hugo Rasch. Uit onze community en de PSV-supporter, ondanks dat hij uit Utrecht komt. Peter Kerkhoff, ook een apart verhaal, komt uit Amsterdam en is voor PSV. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer is jouw liefde begonnen? Ach, die liefde is begonnen in 1978. Ja. Ik kom uit Apeldoorn, net als Peter Bos. Mm-hmm. En in 1978 nam mijn vader, mijn broertje, Paul en mij mee naar de wedstrijd. Go Ahead Eagles PSV. En als je vader voor de Eagles is, dan ben jij natuurlijk voor PSV. En zo is het 45 jaar terug begonnen. Ja. 1978, dan zitten we volgens mij zo rond die eerste UEFA Cup. Ja, precies. Dat klopt. Ja. Ik heb het eerste kaartje nog van die wedstrijd. Och, prachtig. Ja. Kun jij uitleggen wat de charme is van PSV? Ja. Misschien was het eerst het afzetten tegen mijn vader. Omdat hij voor de Eagles was, was ik dan voor PSV. Maar ja, je wilt toch ook als jongen onderscheiden. En iedereen was ook in Apeldoorn eigenlijk al voor Ajax of voor Feyenoord. En ik had het PSV-smaakje te pakken. En ik ben dat mijn hele leven gebleven. En Het is lastig. Ik ben in 1993 naar Amsterdam verhuisd omdat ik daar ging studeren. En dan is werkelijk heel de wereld voor Ajax, want die waren zo succesvol. Ja. En ik ben gewoon voor PSV gebleven. En toen ik uiteindelijk kon betalen, heb ik een seizoenskaart ook aangeschaft. En ik ga tegenwoordig met mijn dochter naar alle thuiswedstrijden, Champions League, Europa Cup wedstrijden. En het is een gevoel van verbondenheid, trots. Terwijl ik niet eens een Brabander ben. Ik werk wel met een Brabander samen. Martijn, mijn compagnon, die is dan een hartstochtelijk Feyenoorder. Maar het is een familiegevoel. Misschien is dat het ook wel. Ja? Ik herken het ook wat die vorige spreker zei. De mensen in het stadion. Ik zit naast een zekere Jeroen. Ik heb niet voor hem gekozen, maar ik zit al jaren naast hem. Ja, daar voel je je mee verbonden. Ja, daar heb je van die gesprekken mee dan. Hè? Die op een hele rare manier nog niet eens zo oppervlakkig zijn. Terwijl je elkaar niet eens kent. Absoluut. Je spreekt met elkaar over hoe gaat het met je, hoe is het met je vriendin, hoe is het met je gezin, hoe gaat het op je werk. En dat is een heel fijn gevoel. Ik was er gisteren ook bij en ik was gewoon heel erg blij dat we kampioen werden. En dan voel je je trots dat je er bent. En dan, dan is het een prachtige dag. En dan rijd ik met die schaal achterop mijn auto terug naar Amsterdam. En dan zegt mijn dochter Laura, pap, haal alsjeblieft die schaal eraf. Want ik ging nog even naar ergens een hamburger halen. Ja. Dus wij die schaal bij Breukelen eraf halen van die auto. Want je weet maar nooit of het een idioot is. Die denkt, we gunnen het je niet. Maar wij hebben een prachtige dag gehad. Wel een geluk dat je dochter zich niet afzet tegen jou, zoals jij tegen je vader hebt gedaan. Maar daar heb ik het volgende voor gedaan. Toen ze geboren werd, 25 jaar terug, heb ik gelijk lid gemaakt van de PSV fanclub voor kinderen. En ik heb in haar wiefje Foxy gelegd, dat kleine poppetje. En ik heb haar natuurlijk altijd meegenomen, net als mijn andere dochter Nienke. Foxy? En, ja, Foxy, dat is de naam van de mascotte van PSV. Dat is zo'n soort een vosje. En die verkleed, die loopt dan over het veld. En als kind vind je dat prachtig. Dus ik dacht, weet je, je moet je kinderen toch ook een beetje paaien. Ja. Dus die heb ik haar toen gegeven en in de wieg gelegd. Ik zal ook eerlijk bekennen dat ik ook een PSV-rompetje heb gekocht. Maar dat vond mijn vrouw geen goed idee, want we hebben ook heel veel Amsterdamse vrienden. Hm. En om die nou gelijk voor het hoofd te stoten, dat is ook zo wat. Ja. Grappige is, je klinkt ook echt een beetje als de trainer van PSV. Je hebt dezelfde manier van praten. Ja, maar Peter Bos komt. Ja, maar hij komt er. Kijk, hij is wel uit Zuid. En ik woonde in een wijk naast hem. Ik kom uit de Maten. Dus dat is in Apeldoorn en Zweten. Dat is een nieuwbouwwijk. Zuid is echt een volkswijk. Ja. Daar ging ik natuurlijk wel naar de bibliotheek. Ik ben hem nooit tegengekomen. We zijn wel leeftijdsgenoten bijna. Maar ik ben er ook trots op dat hij als trainer uit Apeldoorn voor het eerst een hele grote prijs heeft gewonnen. En ik gun het hem. En ik zag gisteren dat bijvoorbeeld Bakayoko of een van de spelers gaf hem een kus op zijn hoofd tijdens de persconferentie. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee, die heb ik even gemist. Maar wel mooi gebaar natuurlijk. Ja. Ja, hij kreeg een bierdouche tijdens de persconferentie. En toen een van de spelers gaf hem een kus. En dat vind ik een ongelooflijk mooi gebaar. Als een soort vader voor het team. En dat vind ik het familiegevoel ten voeten uit. Hartstikke goed. Peter Bos, Kerkhof uit Amsterdam is voor PSV en heeft een band met Apeldoorn. Dank je wel voor deze bijdrage. U kunt nog verder praten en uw loftuitingen en liefde verklaren aan PSV via spraakmakerscommunity.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romeijn een verlaten begraafplaats, waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het Bos in de gratis NPO-luisterapp. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. NPO Radio 1. 10 uur. Carl-Johan de Zwart. De Israëlische politie is een geïmproviseerde redactieruimte van nieuwszender Al Jazeera in Jeruzalem binnengevallen. Een misdaad die de mensenrechten en het basisrecht op toegang tot informatie schendt, zegt de zender in een verklaring. Daarover en over andere onderwerpen hebben we het zometeen in het mediaforum. Nu eerst zorgen over de evacuatie van Rafah. Daarover meer in het NOS Journaal met Ties van Kesteren. De zones waar inwoners van Rafah naartoe moeten zijn niet veilig, zegt een journalist van Al Jazeera vanuit de stad in Gaza. De plekken zouden constant worden aangevallen. Israël heeft inwoners vanmorgen opgeroepen uit Rafah te vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Defensie is een inval noodzakelijk omdat Hamas niet meebeweegt in de onderhandelingen. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat de eerste mensen zijn vertrokken uit Rafah. In Den Haag gaan rond deze tijd de formatiegesprekken weer verder. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn na anderhalve week meireces weer bij elkaar gekomen. De informateurs Dijkgraaf en Van Zol spraken eerder van de finale week. Deze week moet blijken of de partijen eruit kunnen komen, vertelt politiek verslaggever Michiel Breedveld. 5 maanden na de verkiezingen zijn deze partijen nog altijd tot elkaar veroordeeld. Ze moeten er wel uitkomen, lijken ze vooral zelf uit te stralen. Maar nog altijd is een akkoord onzeker. En daarbij moet er ook nog overeenstemming bereikt worden over belangrijke thema's als asiel en landbouw. Het Centraal Planbureau heeft de plannen die nu op tafel liggen doorgerekend om duidelijk te maken wat de financiële gevolgen zijn van de keuzes. Op 15 mei moet het verslag van de informateurs klaar zijn. Na tegenvallende kwartaalcijfers gooit PostNL de prijzen van postzegels omhoog. Het postbedrijf leed een verlies van 8 miljoen euro in het eerste kwartaal door onder meer door hoge loonkosten en een dalende omzet. Een brief op de post doen kost vanaf juli 1,14 euro per postzegel. De omzet in de cosmetica-branche is met 10% gestegen. Gezamenlijk gaven we 3 miljard euro uit, zo'n 170 euro per persoon per jaar. Vooral jongeren besteden meer geld aan persoonlijke verzorging door influencers op sociale media. Na 5 jaar krijgt de Utrechtse Domtoren zijn wijzerplaten terug. De onderdelen van de klok zijn de afgelopen jaren opgeknapt, geschilderd en voorzien van een nieuwe laag bladgoud. Wie wil weten hoe laat het is, komt voorlopig bedrogen uit. De toren staat nog gedeeltelijk in de stijgers en de klok staat ook nog niet op tijd. Dat moet deze zomer gebeuren. Honderden asielzoekers blijven te lang in een voormalige evenementenlocatie in Assen. De plek is bedoeld als wachtkamer om Ter Apel te ontlasten. Met de gemeente Assen is afgesproken dat asielzoekers er maximaal 5 dagen blijven. Uit onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat sommige mensen er maandenlang verblijven, vertelt verslaggever Jan-Mar Guit. De wachtkamer is echt een overlooplocatie voor Ter Apel, waar mensen heen gaan om hun asielaanvraag aan te melden. Als daar geen plek is, dan gaan ze naar Assen om daar tijdelijk op te wachten. Dat is maximaal 5 dagen. Dan gaan ze weer terug naar Ter Apel. Is het idee om daar hun registratie voor te zetten. Volgens Vluchtelingenwerk zijn de omstandigheden in de expohal inhumaan. Er zijn met behulp van schotten kamertjes gemaakt zonder plafond, met daarin stapelbedden voor 4 tot 6 personen. Afgelopen jaar kregen zo'n 31.000 Nederlanders meer dan 10 verkeersboetes. Dat blijkt uit onderzoek van BNR op basis van cijfers van het CJIB. Ongeveer 3/4 van die boetes zijn snelheidsovertredingen. Het aantal van 31.000 is relatief klein in verhouding tot de 12 miljoen mensen met een rijbewijs. Maar de kans dat die veelplegers een ongeluk veroorzaken is wel een stuk groter, vertelt hoogleraar verkeerspsychologie Dick de Waard. In principe is het een gevaar, anders zouden we dat ook niet beboeten. Het zijn overtredingen, we willen dat mensen zich bijvoorbeeld aan de snelheid houden en niet door rood licht rijden. En daarom beboeten we dat ook. En met het idee dat mensen daarvan leren. Nou, dat is een kleine groep mensen die daar heel weinig van leert of helemaal niet van leert en blijkbaar heel veel overtredingen blijft begaan. En die boetes ook gewoon voldoet. Slachtofferhulp Nederland pleit daarom bij BNR voor een hardere aanpak van mensen die vaker een boete krijgen. Het weer, in het noorden veel zon, ook in de rest van het land zonnige periode, maar in het zuiden neemt de bewolking toe en valt er af en toe een bui. Vanavond gaat het in het zuiden op meer plaatsen regenen. Het wordt vandaag 15 tot maximaal 20 graden. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Elena Lindemans verdiept zich in de wereld van euthanasie. Ze volgt 6 mensen die vanwege psychische problemen niet langer wilden lijden en verlangen naar een goede dood. Ik wil gewoon overal van af zijn. Dat in de war zijn en die geestelijke kwalen. Ik kan het gewoon niet meer. Een goede dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint. Ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, o-festival.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het verbannen van Al Jazeera uit Israël wordt veroordeeld door de Nederlandse journalistenvakbond NVJ. Moeten andere media zich ook zorgen maken als ze kritisch zijn op Netanyahu? En een staking bij de Italiaanse publieke omroep vanwege de in hun ogen verstikkende controle van de radicaal-rechtse regering van premier Meloni. Dat en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met naast spraakmaker schrijver Jaap Robben, Paul Reumer, voormalig directeur bij Talpa, en Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur bij de NOS. Journalisten van de publieke omroep in Italië zijn vanmorgen begonnen aan een 24-uurs staking. En ze protesteren tegen de bemoeienis van de radicaal-rechtse regering in Italië met de journalistiek. En die staking begon vanmorgen om 6:00. Aan de top zitten mensen die benoemd zijn door de regering. De medewerkers van de RAI vinden dat de regering Meloni zich te veel bemoeit met hun journalistieke werk. Enerzijds is dat subtiel in de nieuwskeuzes, in dingen die wel of niet gedaan worden of beslist worden door eindredacteuren. Anderzijds zijn er een aantal concrete aanleidingen, incidenten die journalisten nu tot die staking hebben geleid. Nou, Wilma, jij vindt het wel begrijpelijk, hè, dat de medewerkers van RAI staken. Waarom? Nou ja, ik vind het begrijpelijk dat ze in ieder geval een vuist maken tegen die inmenging waar ze het over hebben. Staken is is altijd een paardenmiddel, maar voor journalisten ook zeker. Ja. Je onthoudt je publiek geen informatie, is de basishouding. Doen ze dat natuurlijk ook niet helemaal, want ze zenden wel uit, maar minder. En ze doen het allemaal wat kleiner, dus volgens mij is dat een logische vorm. Maar als het klopt, en moeten eruit dat het klopt als deze journalisten het zeggen, dat er echt inmenging vanuit de politiek, vanuit de regering, als die inmenging of die vinger in de pap echt de berichtgeving haalt, dat je daar een heel stevig punt van maakt en daarvoor opstaat, dat kenbaar maakt ook aan je publiek. Allebei hele goede redenen volgens mij om dat inderdaad te doen. Ja, ja. Is dat volg jij dat met extra belangstelling omdat jij bij de NOS werkt, wat niet een staatsomroep is, voor alle duidelijkheid, nee, maar wel de grote omroep is in Nederland die belangrijke nieuws brengt? Ik volg dat met veel belangstelling omdat ik een journalist ben en de vrije pers tot in mijn vezels voel en het belang ervan bedoel ik natuurlijk. Ja. En wij zijn inderdaad een grote organisatie. Ja, als je de vergelijking met hier probeert te maken, als dat je vraag is, die is er volgens mij niet. Nee. Dat moeten we ook vaststellen. Er is godzijdank hier geen enkele vorm van politieke inmenging in de publieke omroep, in de NOS of bij welke andere grote media dan ook. Verschil met de RAI is natuurlijk, dat zijn ook echt wel politieke benoemingen. Precies. Ja, ja. Dat is een andere verwevenheid misschien. Paul, ze staken tegen de in hun ogen verstikkende controle op de journalistiek. Een voorbeeld van die bemoeienis is dat een monoloog waarin een bekende auteur kritiek zou uiten op premier Meloni onlangs op het laatste moment werd ingetrokken. Hij mocht niet komen opdraven in een talkshow. Volgens Meloni omdat hij te veel geld zou vragen voor dat optreden. Ik geloof 1800 euro. Maar volgens hemzelf en medewerkers van de omroep was dat niet het geval. Is de persvrijheid daarmee echt in het geding, denk jij? Daar? Ja, Meloni gaat er niet over. Dat ze weet wat die man zou krijgen, vind ik op zichzelf al een godspe. De afstand tussen de politiek en de publieke omroep kan niet groot genoeg zijn. Want op het moment dat je politieke inmenging in de omroep krijgt, ja, dan is er geen sprake meer van persvrijheid. En dat is voor elke democratie dodelijk, zou ik bijna zeggen. Dus ja, ik denk dat deze medewerkers groot gelijk hebben dat ze zich laten horen en zich verzetten tegen dit soort inmengingen. Maar het is wat je zegt, hè, in Italië, als er een nieuwe regering komt, is het eerste wat ze doen een nieuwe top bij de RAI benoemen. Dat is in Nederland gelukkig niet zo. Maar ik zou tegelijk zeggen, jongens, pas op. Want het is nu niet zo, maar het is niet uitgesloten dat ook hier partijen zijn die zich heel graag willen bemoeien met de inhoud van de publieke omroep. Ja, nou, daar hebben ze zich ook wel over geuit. Zeker, al. Hè? Ja. Namelijk pittige kritiek op onze publieke omroep. Kritiek ook. Mag, dat is niet erg. Ja? Maar inmenging is, ja, wat anders. Ja. En nu, dat is nu inhoudelijk niet aan de hand. Er wordt wel eens gesproken door mensen die het slecht voor hebben met de publieke omroep over staatsomroep. Nou, dat zijn, ja, we absoluut niet. De publieke omroep zijn totaal onafhankelijk. Maar er wordt wel op een andere manier invloed uitgeoefend, namelijk via de portemonnee. Er dreigt een enorme bezuiniging. Er gaan bedragen rond van 200-300 miljoen. Dat is ook een manier om invloed uit te oefenen, om het zuurstof eruit te knijpen. Hm. En, ja, dat is dan op een indirecte manier wel degelijk. Op een indirecte manier is er toch een beetje een soort straffen. Ja, indirect, van, vrij direct eigenlijk. Ja, ja. Goed. Straffen of het uiting geven van ongenoegen over de inhoud. En daar moet de politiek zich verder van houden. Ja, ja. Maar goed, de politiek die er waait, wind die er waait op dit moment, is wat dat betreft niet per se, hoe zeg je dat, stemt niet per se optimistisch, toch? Nee, dat vind ik, daar ben ik met je eens. Dat stemt niet optimistisch. Er is heel veel kritiek. En nogmaals, kritiek mag, want dat is helemaal niet erg. Alleen, je moet ook respect hebben voor het instituut. En het hoort gewoon bij de pers dat zij de waakhond zijn van een democratie. Mm-hmm. En dus ook kritisch kunnen zijn op machthebbers of op mensen die macht willen hebben en die macht controleren. Dat hoort gewoon, dat is een onderdeel van een democratisch spel. Ja, we benadrukken net het verschil met Italië, Wilma. Maar is er toch iets wat je zorgen baart, die ontwikkeling, ook hier? Nee, en ja, kijk, er is natuurlijk van alles om te koesteren hier. En dat is die, als het om de publieke omroep en in mijn geval de NOS gaat, de grote afstand die er is, de niet-inmenging die er is. Natuurlijk is er kritiek, hè? Ik hoorde jullie net ook zeggen, maar ik denk ook dat het belangrijk is om het onderscheid te maken tussen kritiek of misschien zelfs, ja, en dat echt heel kwalijk, zie je, nou ook, ja, de rapporten. Kritiekplannen. Ja, ook. Plannen om de publieke omroep wat de Wilders betreft gewoon weg te halen. Het zijn twee dingen. Het zijn natuurlijk die plannen om te bezuinigen, ja, met name, maar ook kritiek en misschien wel aanvallen via sociale media, ook vanuit de politiek soms op pers, op publieke omroep in het bijzonder, maar pers in het algemeen. Dat is allemaal niet vrij, zeker nog heel kwalijk. Toch is er een groot verschil tussen dat en inmenging. Er is nog niets of niemand die aan onze berichtgeving komt. We zijn volkomen vrij om te berichten over wat we willen. Ja. Er wordt niets tegengehouden, zou ik, ja, maar zeggen. Vooralsnog dus, niet. Nee, dat is in de verste verte niet. En pas als dat in de buurt komt, dan is je vrijheid als pers in het geding. Ja. Dus nogmaals, ik bagatelliseer niet wat er gebeurt of wat er gevaarlijk is. En we hebben veel te koesteren. Ja. Maar dit soort praktijken, zoals wat we nu in Italië zien en waar de journalisten in Italië het nu over hebben, nee, dat zie je gewoon niet aan de orde. Nee, maar goed, ik probeer even de vinger er precies goed op te krijgen, namelijk. Hè? Want hoe groot moeten de zorgen zijn hier op dit moment? Nou, kijk, als je naar het verleden kijkt, hè, dan zie je dat in het verleden de voorzitters van de NPO, of vroeger de NOS, mm-hmm, dat waren wel vaak oud-politici met politieke banden. Als je kijkt naar de oude omroepen, hè, die hadden ook sterke verbintenissen, de KRO met CDA, de VARA met de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Dus er is altijd wel een soort van indirecte link van politiek en omroep geweest. Daarom eigenlijk heb je ook een verzeild stelsel, eigenlijk, toch? Ja. Dat is de gedachte daarachter ook een beetje. Dat klopt. En met een achterban. Eigenlijk zou je nu kunnen zeggen, het is nu minder dan het vroeger was. Voor het deel dat ledenomroep is, voor de goede orde. Zeker, ja, klopt. Maar ik denk, ik ben toch wel iets minder gerust op. Ik vind het geen garantie dat naar de toekomst toe toch niet. Zeker als we een zware rechtse kabinet gaan krijgen, waar dan Wilders heeft gezegd, de omroep moet weg. Nou, dat is nogal een uitspraak. Ja. Dat er vanuit die hoek, als die echt de macht heeft, er toch niet een druk komt om hier dingen te veranderen. Ja. Jaap Robben, hoe volg jij dit? Ik vind dit heel zorgelijk om heel veel vlakken. Kijk, als je teruggaat naar Meloni. Ik merk zo in de laatste weken, als ik haar naam zie opduiken in podcast, hoor ik haar of over haar, wordt ze vrij mild besproken altijd. Ik hoorde pas in een podcast zelfs, wordt gezegd, ja, zij is meer een soort Rutte. Zij is een deeltjesmaker. Zij is ingekapseld ook in de EU. Ze wordt nergens uitgesloten, zoals dat met Orbán is of zo. Mm-hmm. Maar als je dingen leest wat er in Italië aan de gang is, dan zijn dit zulke signalen die we eigenlijk toch ook een beetje over het hoofd zien de hele tijd. Ik denk toch dat Meloni. Ja, overal wordt ze toch. Ja, ze doen nu een jaar of een half jaar. Ik weet niet hoe lang ze aan de macht is. Ja, het valt toch eigenlijk allemaal wel mee. Ja. Ach, de zorgen zijn toch niet zo groot. Ik moet wel zeggen, in de tijd van Berlusconi gebeurde hetzelfde, hè? Dus ja, het is niet nieuw. Het is niet nieuw. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel het listige hier aan vlakken nog. Het is wel het listige hieraan, inderdaad. Ja. Dat het niet zwart-wit is, dat ondertussen dit wel allemaal gebeurt. Dus dat hij, als het helemaal waar is, die column is tegengehouden, die inmenging er is. Maar moet je in dat verband je ook niet afvragen of je het over Geert Milders moet hebben? Ik snap wat even je, in dit licht, hè? Je moet je volgens mij vooral afvragen of je benoemt wat er benoemd moet worden. Dus in het geval van Meloni of in het geval van Wilders of wie dan ook in Nederland, moet je uitspraken in context plaatsen en moet je daden benoemen. Dat is misschien niet helemaal een antwoord op je vraag, maar dat is mm-hmm. voor wat in ieder geval de pers moet doen. Ja. Dus of je Geert Wilders, Geert Milders moet noemen. Nou, dingen benoemen mij, in ieder geval echt. Ja, ja. Precies. Dus als Geert Wilders, wat hij vorige week nog deed, en wat voor afgelopen vrijdag hadden we de persvrijheidsrapporten, waar natuurlijk ook wel iets stond over aanvallen, ja. In ieder geval in woord op de pers en de publieke omroep, dan moet je dat zeker het licht op schijnen. Ja, precies. Ik denk ook dat je, kijk, er wordt steeds ook vergeleken. Er wordt gekeken naar Meloni en dan, ja, is dat dan Wilders of gaat het dat gelijk op? Of, ja. Nou ja, dat komt natuurlijk omdat er wel... kijken wat er daadwerkelijk gebeurt. Er staat de persvrijheid in Europa, in wat ruimere zin, staat wel degelijk onder druk. Er waait een rechtse wind door Europa, dus dat heeft gevolgen. Ja. En dat moet je bespreken, toch? Maar ze zijn niet één op één te vergelijken met elkaar. Wilders is nu op deze stap, op stapje 4, en dan is Meloni al op stapje 7. Maar het sentiment kun je wel vergelijken, wellicht. Ja. Want hoe dan ook, die persvrijheid staat onder druk. Bleek eind vorige week dus ook inderdaad uit internationaal onderzoek. En dat werd gisteren dan bevestigd door het nieuws dat Israël, de Arabische zender Al Jazeera, per direct heeft verboden in Israël uit te zenden. Het leger viel hun kantoor in Oost-Jeruzalem zelfs binnen. Paul, was jij eigenlijk verrast door dat nieuws? Of zag je hem wel aankomen? Nee, die zag je wel aankomen. Dat ze daar aan het voorbereiden waren. Maar dat is op zich wel heel erg. Want Israël, hoewel in staat van oorlog, is natuurlijk wel een democratie. En in een democratie past het gewoon niet dat je de pers de mond snoert. Ook al is dat pers die misschien niet welgevallig is. Maar Al Jazeera is niet het eerste, de beste persbureau, zou ik maar zeggen. Die hebben toch een bepaalde status daar in de regio. Ja, en die vertolken een geluid. En het geluid dat moet en mag gehoord worden. Ook als je het niet mee eens bent en het dan sluiten en verbieden, is een zeer ondemocratische en zeer slechte maatregel. Ja, ja. Wilma Haan, journalistenvakbond NVJ, is bang dat meer buitenlandse media, hebben ze aangegeven, in Israël hiermee te maken kunnen krijgen. Hoe doen jullie dat als NOS? Hoe wij daar berichten? Ja. Wij zitten daar. Ja, nee, dus dat weet ik. Maar... Ja, nee, dus we hebben een correspondent in Israël. Uiteraard nu niet in Gaza, maar wel in Israël en in de Westbank. Maar heb je het met erover? Hoe kritisch kun je zijn? Maakt zij zich zorgen? Nee, dat is nog geen issue. Er is nog geen enkele aanleiding te denken dat Israël zijn pijlen richt op anderen dan Al Jazeera. Wat overigens erg genoeg is, wat nu met Al Jazeera is gebeurd. Daar is nu echt geen aanleiding toe. Ze kan daar bewegen en er werk doen. Ja. En zo nu en dan gaat er ook versterking heen. Ze kunnen gewoon collega's in- en uitvliegen. Ja, Sander van Hoorn. Sander van Hoorn bijvoorbeeld. En dat geldt volgens mij voor internationale media in het algemeen. Ja. Die kunnen dat tand in en uit. En ook de Westbank nog in zekere hoogte doorreizen. Dus de vrijheid van de berichtgeving, zeg maar, en de manier waarop je bericht geeft, dat is niet echt een gesprek wat jullie hebben met de correspondenten. Nou, dat is natuurlijk gesprekken die we voortdurend hebben in moeilijke gebieden, waar Israël er wel meer in is. Maar nee, maar ik zeg dit meer omdat er is geen enkele aanleiding om naar aanleiding van Al Jazeera te denken dat daar snel voor ons iets in zal veranderen. Ondanks wat de NVJ inderdaad zegt. Ja. Die zorgen ze natuurlijk altijd. Ik denk wel, jij zegt Paul terecht, alles moet er mogen zijn. Het geluid, ook het onwelgevallige geluid, is natuurlijk gewoon echt oorlogscensuur dit. Waarin dat wordt beknot. Ik denk wel, Al Jazeera is nog iets meer dan dat. Is niet alleen maar een geluid dat je wil laten horen, al belangrijk genoeg. Maar is ook een eerste lijns bron daar op de grond. Ja. In Israël, maar zeker ook in Gaza. Als waar een van verder de weinige, helemaal niemand is. Waar verder bijna niemand meer is. Dus, en ik zat net nog even te kijken. Ik zag dat nog steeds een verslaggever van Al Jazeera nu in Gaza verslag staat te doen. Ja. Laten we hopen hopen dat hij kan blijven daar. Maar dat wordt natuurlijk wel veel moeilijker zonder dat kantoor in Oost-Jeruzalem, kan je iets bij voorstellen. Dus nog los van aanvullend op het geluid dat je mist, is het daar ook gewoon ogen en oren en het licht op wat daar gebeurt. Ja. Want Wilma, we zeiden het al, die persvrijheid in landen om ons heen, die staat onder druk. In het ene land wat heftiger dan in het andere land. In dat opzicht zou jij nog een compliment willen maken aan Femke Halsema. Die nam het in haar toespraak op de Dam afgelopen zaterdag op voor de open samenleving. Door altijd op te staan tegen antisemitisme. Tegen elke vorm van haat en discriminatie. Door onze grondrechten te koesteren. Net als de vrije pers en onze democratie. Wat wilde jij hierover zeggen? Ja, nog? Compliment. Ik vind vooral, kijk, wij zijn het land van waarin in ieder geval via sociale media, ook door de politiek, door politici, ook trouwens door een heleboel niet-politici, aanvallen in woord worden gedaan op de persvrijheid, op de pers, waarin we worden beschuldigd soms van dingen. Maar we zijn dus ook het land, en daar schep ik dan toch weer enige hoop uit, of heleboel hoop eerlijk gezegd, we zijn toch ook het land waarin de burgemeester van de hoofdstad dit zegt op dodenherdenking. Ja. De kennelijk nodig vindt om de vrije pers in die speech te vinden. Ja, dat is heel mooi, maar het is ook alarmerend dat ze blijkbaar nodig vindt. Inderdaad, dus compliment. Wow, je zou zeggen, dit moet allemaal heel normaal zijn. Zeker, dat ze het nodig vindt, daar kun je inderdaad ook nog wat van vinden. Ja. Maar dat ze het doet, geeft me toch weer enige goede moed. Ja. Paul? Ja, nou, daar ben ik het eigenlijk 100% mee eens. Niet veel aan toe te voegen. Ja, zo is het. Nou, dan gaan we door. Dan gaan we bespreken wat jullie is opgevallen in de media. Want Wilma, jij wilt het hebben over jullie verslaggever Wessel de Jong. Afgelopen vrijdag bespraken we hier in het Mediaforum het bericht dat in Oekraïne Amerikaanse chemische wapens liggen opgeslagen en worden gebruikt ook. Wessel ging vervolgens daarop zelf op onderzoek uit, want er was geen bewijs voor. Hè. Dat was de mededeling die daarbij werd gedaan. Ook in de berichtgeving in Nieuwsuur, weer de uitzending daarvoor, de avond daarvoor. Dus Wessel ging daarop zelf op onderzoek uit. En dan wil ik even weten, is het gelukt of niet? Heeft hij inmiddels... Hij heeft met iets in zijn handen gestaan. Ja, dat klopt. Dus het was inderdaad donderdag kwam dat nieuws over de Amerikanen die zeiden bewijs te hebben, maar ze gaven het niet, van het gebruik van chemische wapens door Russen in Oekraïne. Precies. Jullie bespraken hier in het Mediaforum vrijdagochtend het al. En ik zat daarna te luisteren en dacht, het was een goed gesprek, maar er wordt ook wel heel makkelijk gezegd, klakkeloos overgenomen, te snel, te heigerig, geloof ik, woorden van gelijke strekking. Dat dacht ik al, nou, dat is niet helemaal waar. Ja. Maar toen is diezelfde dag ook nog inderdaad Wessel weer teruggegaan naar het front. Wessel de Jong en Christian Pauwen trouwens, ze zijn met z'n tweeën daar, twee NOS-collega's, om gewoon maar eens, en dat vond ik toch, dat is een beetje wc-eend nu dit mediamoment, maar als jullie me toestaan, toch wel, ik ben eigenlijk echt wel heel trots op die vorm van journalistiek. Zoiets groots, het gebruik van chemische wapens en Amerikaanse onderzoeken die we natuurlijk al met deskundigen hadden geduid en die we al van alle kanten en contexten hadden bekeken. Ja. Maar gewoon als je er bent, kijken of je naar dat front kan gaan en wat hij daar deed en wat hem gelukt is kijken of hij militairen kan vinden die zelf getuigen zijn geweest, zeggen te zijn geweest. Uh-huh. En hij kwam ook nog met granaten in zijn hand waar dan die chemische wapens in zouden hebben gezeten. Ja. Dus hij kwam heel dichtbij de mensen die zelf zeggen, ja zeker, het hebben we meegemaakt. We hebben die tranen in de ogen gehad en we zijn ziek geweest. Okay. En ook dat is geen sluitend bewijs. Dus Wessel de Jong heeft niet eigenhandig daar het bewijs van de Amerikanen gevonden, maar het is natuurlijk heel betekenisvol en relevant. En ook dat hebben we weer in de uitzending tegen deskundigen aangehouden om de aannemelijkheid te toetsen. Ja. Dus je doet de journalistiek natuurlijk nog meer mee. Maar ik vond het wel, goed, in oorlogsomstandigheden dit gaan vinden, wel wat waard. Ja, goed, dat is waar de journalistiek ook precies, waarom we bestaan, ja. Paul, jij wil het graag hebben over de aandacht in de media voor de mogelijke verstoringen van bijeenkomsten en evenementen door demonstranten. Ja. En dat leidt volgens jou tot journalistieke dilemma's. Dat moet je even uitleggen. Nou kijk, vooropgesteld, er zijn in de wereld heel veel doelen die aandacht nodig hebben en aandacht verdienen. Meer dan we aandacht kunnen geven. En er zijn altijd mensen die heel gepassioneerd voor zo'n doel zich willen inzetten en die aandacht gaan zoeken. Aandachtzoekers. Als ik kijk naar de dodenherdenking, nog even terug afgelopen weekend. Mm-hmm. En je ziet 4000 mensen op de Dam staan, is dat een treurig aangezicht. Hè? Daar kunnen 20.000 mensen staan. Maar omdat aandachtzoekers hebben gezegd, of blijkbaar hebben gezegd, we gaan daar aandacht zoeken, we gaan dat verstoren, is dat gebeurd. Strenge beveiligingen. Ik lees in de krant het EK beveiligd, het Songfestival. Allemaal omdat mensen aandacht zoeken voor hun eigen doel. Ja. Het dilemma wat we hebben, het las ik vanochtend in het Parool, dat de meneer die op de dodenherdenking iets wilde doen over Oeganda, ongetwijfeld een heel goed doel en ongetwijfeld een goede meneer, maar met zijn actie wel als gevolg, onder andere zijn actie, als gevolg dat we met 4000 mensen maar op de Dam kunnen staan. Dus het is de verkeerde manier van aandacht zoeken. Helaas moeten we daar in de journalistiek toch ook weer aandacht aan geven. Want die meneer stond wel met zijn fotootje in de krant. En hij zei ook nog, het is dit jaar niet gelukt. Nou, dat is niet waar, het is hem wel gelukt, want hij stond in de krant. En volgend jaar kom ik weer terug. Ja. En dat is het journalistieke dilemma. Moet je dit soort aandachtzoekers nou doodzwijgen, geen aandacht geven, want ze zoeken ernaar? Of moet je ze de aandacht geven, want dat is je journalistieke taak, maar daardoor ook een systeem in stand houden, waardoor we nu geen feestje meer kunnen vieren met elkaar, of een herdenking kunnen vieren met elkaar, zonder ultra strenge beveiligingsmaatregelen. En dat is een journalistiek dilemma. Ja. Wat is het antwoord volgens jou op dat dilemma dan, die onmogelijke keuze? Nou ja, weet je, mijn eerste emotionele reactie zou zijn, geen aandacht geven. Ja. Net als met verwende kinderen die aandacht, zeuren om aandacht, moet je ze niet geven, anders wordt het steeds erger. Tegelijkertijd realiseer ik me ook, zo werkt de journalistiek niet. Want het gebeurt wel in de wereld en daar moet je verslag van doen. Dus het is een dilemma waar ik zelf ook niet heel goed niet uitkom. Ja. Misschien dat Wilma daar wat over kan wat zeggen. Wat is de instructie bij de NOS, Wilma? Nou, ik denk vooral, volgens mij is het belangrijk om vast te stellen, het is niet door de media dat het gebeurt. Of door de media dat er 4000 mensen bedampt. Het gebeurt. Ja. En je registreert wat er gebeurt. En daarin maak je natuurlijk keuze. Dus als je dat hebt vastgesteld, dan komt inderdaad af en toe het dilemma. Laat je een hele kleine demonstratie zien of niet? Is het nieuwswaardig genoeg of niet? Ja. In de context van de Dam en de hele aanloop naar de Dam was een arrestatie op de Dam natuurlijk. Ja, dat moet je laten zien. Het is heel gek als je dat weglaat. Ja. Ja, als het eenmaal gebeurt. Maar het gaat om ook het traject voorafgaand. Toch? Nou, mensen kondigen dit aan. Feitelijk. Er was een arrestatie op de Dam. Hè? Ja. Het komt zeker niet door de media, maar de media hebben wel een versterkend effect erop. Ja. Mensen doen dit soort dingen om in de media te komen. Precies. Dus die dynamiek bestaat. Ja, dus je beloont ze daarvoor ook? Dan beloon je ze daar ook voor? Zo kan het worden ervaren. Als media probeer je natuurlijk te registreren wat er geregistreerd moet worden. Maar het dilemma zit hem daar natuurlijk wel in. Pak je iets wat klein is of niet? Is het groot genoeg of niet? In dit geval, in die context van de Dam. En de context van die hele aanloop ernaartoe vond ik het niet zo ingewikkeld, eerlijk gezegd. Nee? Is een arrestatie op de Dam. Het was ook niet groot, hè? Maar we hebben het wel laten zien. Dus ook maatvoering doet ertoe. Je kan er het journaal mee openen, of je kan er de uitzending voor onderbreken, bij wijze van spreken. Of je kan het even vermelden, even laten zien of in het liveblog stoppen. En het heeft die laatste maat gekregen. Ja, dus... Dat vind ik, geloof ik, goed en logisch uit te leggen. Nogmaals, in die context van die hoogspanning die daar stond. Ja, proportioneel of zo ga je dan daarmee om. Ja. Maar het klopt, hoor. Je hebt een punt. Het gaat ook over demonstraties op de snelweg. En die zijn er natuurlijk om gezien te worden. En je moet het laten zien wat het gebeurt. Maar als je het niet laat zien, weet je niet of het ook nog lang zou gebeuren. Dat klopt. Daar zit een dilemma. Ja. Een opvallend gesprek in Met het oog op morgen afgelopen zaterdag. Daarin uit de scenario schrijver Roos Ouwehand haar ongenoegen over de NPO. Die heeft namelijk een vervolgserie op haar succesvolle serie De Joodse Raad geweigerd. De NPO zou niet geïnteresseerd zijn. Dat vond ik een hele bittere pil. En daar is het laatste woord wat mij betreft ook nog niet over gezegd. Daarom vertel ik het ook niet in de verleden tijd. Zo van, ik was aan het werk. Nee. Want ik ga gewoon... Jij wil de terugkeer graag maken. Ik wil dat heel erg graag maken. En ik denk ook dat ondanks het belangrijk dat succes en die 1,5 miljoen kijkers gemiddeld per aflevering... heeft de NPO vorige week laten weten... er is geen plek voor de serie De Terugkeer. Nee, omdat het ingewikkeld is met veel hoofdpersonen enzovoort. En dat zou ingewikkeld zijn voor de kijker. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat dat een hele mooie serie kan worden. Paul, als voormalig directeur van de NTR... heb jij veel met het pitchen van programma's te maken gehad. We horen hier duidelijk frustratie bij Ouwehand. Ja, zeker. Kijk, een zender heeft ongeveer 50 tot 70 nieuwe plekken per jaar... om nieuwe formats in te doen. En letterlijk... krijgen we er, ik denk, 2.500-3.000 per jaar aangeboden. Dus bijna alles valt af. Dus ik zeg altijd, als je in het werk van creativiteit zit... moet je heel goed tegen teleurstellingen kunnen, want je wordt altijd afgewezen. Nou is Roos Ouwehand een buitengewoon talentvolle schrijfster, maakster... Hè, Oogappels, Joodse Raad, fantastisch gedaan. Mm-hmm. Alleen hoe goed je ook bent, het is nooit een blanco check... voor alles wat je bedenkt, dat je daarmee op de buis komt. Ja. Haar voorrecht is al dat met haar naam en haar talent en haar succes... dat ze met alles wat ze bedenkt aan tafel komt. Nou, dat zouden alle creatieven wel willen, dus dat heeft ze. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat ze bedenkt en wil maken... natuurlijk vindt ze het fantastisch, anders zou ze het niet aanbieden... dat ze daarmee door de zeven heen komt. En ik vind daarover klagen op radio, vind ik een beetje raar eigenlijk. Want dat hoort gewoon niet. Sommige dingen worden afgewezen, sommige dingen moeten terug naar de tekentafel. Hm. Ja, dat is het proces van het bedenken. denken, het creëren van ideeën en ze aanbieden. Ik denk dat we inderdaad over de kwaliteit van Roos Ouwehand en wat ze maakt, daar zal niet zoveel twijfel over zijn, lijkt mij. Dus wat zijn dan criteria om, zeg maar dat je eerder zo'n succesvolle serie hebt gemaakt of geschreven, is dat, helpt je dat dan? Of is het dan juist dat ze denken, en mensen die beslissingen nemen, we gaan nu wat anders doen. Nee, juist het helpt, niet. Het helpt zeker. Wel. Als er een talentvol, een bewezen talent is, die heeft één ding mooi gemaakt, die kan ook twee dingen of drie dingen mooi maken. Dus dat helpt zeker. Maar ook jong talent moet kansen krijgen. En niet alles wat je bedenkt als talent is even goed. Sterker nog, de meeste ideeën die je bedenkt, hoe succesvol je ook bent, zijn eigenlijk slecht. Ja. En daarvoor moet je door die zee van er wordt veel over geklaagd, maar netmanagers en alle mensen die in zo'n proces zitten, zo'n selectieproces, die heb je gewoon nodig om je idee te scherpen. Zou en misschien beter te iets, maken. Iets eenvoudiger kunnen, of niet? Ja, het is, nou ja, wat ik zeg, hè, als je 3000 ideeën aangeboden krijgt en je hebt 50 plekjes, dan stel je veel mensen teleur. En het is heel moeilijk hoor, om op papier of dingen te herkennen in hun kwaliteit. Ja. En je mist wel eens wat. Ja. Ja, NPO wil trouwens niet zeggen waarom die serie er niet komt. Dat moet je ook niet in de openbaarheid hoeven uit te leggen. Nee? Dan kan je in de gang blijven. Ja. Ja. Dus dat is vrij logisch wat jou betreft. Vind ik wel. Ja. Transparantie op dat gebied is niet nodig. Nee, dat lijkt me ondoenlijk. We hebben professionals die maken de juiste keuzes. En als we naar kijken wat er op de buis komt, dan zien we dat ze dat buitengewoon goed doen. Want het meeste wat we uitzenden is van zeer hoge kwaliteit. Ja. Jaap, hoe heb jij dit? Hoe volg jij dit? Het lijkt me een hele particuliere zaak eigenlijk. Kijk, in de letteren, in de literatuur kun je ook een beurs aanvragen. Soms wordt die toegekend, soms wordt die afgewezen. Soms helpt het dat het afgewezen wordt. En dan ga je eraan werken en dan wordt het beter. Soms is het, je vindt het bijna altijd onzin als het afgewezen wordt. Er zit veel tijd en energie in. Heel goed dat mijn project is afgewezen. Ik denk aan de andere kant ook, degene die in de commissie zit, is er niemand die zegt, ik ben niet integer. Ja. Dus iedereen zal denken, ik heb hele integere keuzes gemaakt. En het is frustrerend, ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, het overkomt ook een heleboel mensen. Ja. Het is heel moeilijk om er nu iets over te zeggen. We hebben dat plan niet gezien, we hebben de beoordeling niet gezien. Ja. Dus ja, dat overkomt je, denk ik, af en toe. Ik ga u bedanken voor deelname aan dit mediaforum. Wilma Haan, fijn dat je er was. En Paul Reumer, uiteraard. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Ties van Kesteren. Honderden asielzoekers blijven te lang in een voormalige evenementenlocatie in Assen. De plek is bedoeld om Ter Apel te ontlasten en moet asielzoekers maximaal 5 dagen opvangen. Uit onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat sommige mensen daar veel langer zitten, soms maanden. Israël heeft inwoners vanmorgen opgeroepen uit Rafah te vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Defensie is een inval noodzakelijk, omdat Hamas niet meebeweegt in de onderhandelingen. De Verenigde Staten hebben er vaak bij Israël op aangedrongen de stad niet binnen te vallen uit angst voor een bloedbad. De zones waar inwoners van Rafah naartoe moeten zijn volgens nieuwszender Al Jazeera niet veilig. Een brief op de post doen wordt vanaf juli duurder. De prijs van een postzegel gaat 5 cent omhoog naar €1,14. Dat heeft PostNL bekendgemaakt bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers. Je hoort economieredacteur Ruben Eg. Het grootste probleem dat zijn de brieven. Die worden veel minder verstuurd, terwijl PostNL ze toch binnen 24 uur moet bezorgen. Ja, en daarom verhoogt PostNL in juli de prijs van een postzegel nog eens. Want dat deden ze in januari ook al. Toen ging het van €1,01 naar €1,09. Daar komt dus nog eens 5 cent bij. Bedrijven willen ook dat de wet wordt aangepast, zodat ze die brieven wat later ook mogen bezorgen. PostNL leed een verlies van €8 miljoen door een dalende omzet en flink gestegen loonkosten. Afgelopen jaar kregen zo'n 31.000 Nederlanders meer dan 10 verkeersboetes. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Ongeveer 3/4 van de boetes zijn snelheidsovertredingen. Het aantal van 31.000 is relatief klein in verhouding tot de 12 miljoen mensen met een rijbewijs. Maar de kans dat die veelplegers een ongeluk veroorzaken is wel een stuk groter. Er wordt daarom gepleit om hardere straffen tegen veelplegers. Dankjewel, Ties. Hoe gaat het op de weg, Robert Vriesen? Nou, ik heb 1 file te melden en die staat op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Want er is een ongeluk gebeurd bij De Bilt. De weg is daar dicht, je moet daar via de vluchtstrook. En dat veroorzaakt 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. De handtekeningen zijn gezet, de gasvelden worden dichtgegooid. Maar hoe nu verder? Hoe herstellen we de huizen en het vertrouwen van de Groningers? Daarover praat ik zo met Suzanne Top, gedeputeerde mijnbouw, erfgoed en vrije tijdseconomie in de provincie Groningen. Goedemorgen, Suzanne. Ja, goedemorgen. Ja, hebben jullie nu echt het idee in Groningen, nu kunnen we echt verder? Of? Nou, het helpt natuurlijk enorm dat we nu definitief weten dat de gaswinning uit het Groningenveld beëindigd is. Dat snap ik. Ja. En dat geeft in ieder geval wel weer wat perspectief. Dat betekent niet dat onze problemen al klaar zijn. Hè. Dus de seismiciteit of de aardbevingen, die zullen ook nog wel een tijd blijven. Niemand weet precies hoe lang dat nog gaat duren. Nee. Maar we gaan er wel van uit dat dat minder wordt. Dus minder veel en ook minder zwaar. En dat betekent nou ja, dat we eigenlijk, we tot nu toe letterlijk dweilden met de kraan open, we nu een beetje meer perspectief hebben en ergens naartoe kunnen werken. Ja, dus dat maakt wel uit. Precies, nu heeft het dweilen ook zin, omdat de kraan dicht is. Precies. Ja. Gaan zo vooruitblikken dan vooral en hoe het nu verder moet met de provincie Groningen. En Jaap Robben zit hier, niet voor niets aan tafel natuurlijk, want het zou een indrukwekkende tocht moeten worden. Wat lopen naar Schiermonnikoog. Die oversteek liep uit op een, nou, toch wel een beetje een deceptie misschien. Met jou spreken we straks na 11 over het essay dat je schreef over deze ervaring met de titel Wantij. Nu eerst even de vraag waarvoor jij onze verslaggever Marielle Beers op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, zo te horen, Marielle, hebben we je vandaag naar buiten gestuurd. Hoor ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. En ik had een haan ingehuurd. Een hele bijzondere haan. Om het een beetje op te leuken. Maar hij doet die haan het niet. Die, is kapot. Hij werkt nog niet mee. Maar de kippetjes komen nu wel naar buiten. Ja. Ik ben langs het PSV-stadion gereden. Nog verder naar het zuiden afgezakt. En in de achtertuin van gedragsbioloog Patrick van Veen terechtgekomen. De eigenaar ook van die haan die in staking is. Maar de kippen die lopen hier. De vraag is natuurlijk, Jaap Robben, spraakmaker van vandaag. Wat doe ik hier tussen de beesten? Ja, nou, wat ik me al een tijdje afvraag. Met de tijd komen we erachter. Toen ik kind was het vaker kunnen vissen, wel gevoel hebben en dat soort dingen. We komen er steeds achter dat mensen en dieren toch steeds verwanter zijn, meer verwanter nog dan we dachten. Maar wat ik me altijd afvraag is, kunnen dieren ook schoonheid ervaren? Nou, als dieren schoonheid zouden kunnen ervaren, dan hebben ze het hier in de achtertuin van Patrick van Veen absoluut naar hun zin. Want het is hier werkelijk schitterend. Mooi uitzicht op een historisch kerkje. Een oude school. In de voerstreek staan wij. Een oude burcht hier ook. Maar ja, Patrick van Veen, hebben dieren enig benul van schoonheid? Nou ja, de grote vraag is natuurlijk, wat is schoonheid? En we kennen eigenlijk twee vormen. Dat is gewoon, nou ja, schoonheid die je hebt als individu. Maar ook het creëren van schoonheid. Hè? Want bij mensen praten we nog wel eens over schoonheid. Maken van een schilderij of maken van muziek. En ja, daar zit wel een groot verschil tussen. Nou, de haan die is echt in staking, heeft de hele ochtend lopen kraaien, maar nu wil die niet meer naar buiten. Ja, die heeft een heel bijzonder uiterlijk, is een zijdehoen. Maar je ziet in de natuur heel vaak dat kleuren, uiterlijke verschijning heel opvallend is. Zeker bij de mannetjes. En ja, wij mensen zien dat als schoonheid. Maar het leuke is dat dieren daar ook op selecteren. Dus hoe meer bijzonder je bent, hoe meer, nou ja, rare kleuren je hebt of bijzondere kleuren, of juist een lange staart of rare veren hebt zoals een haan. Ja, dat wordt wel gezien als schoonheid. Maar ja, de tweede vraag is, gecreëerde schoonheid, kennen we dat? En het grappige is, dat kennen we ook. We kennen bijvoorbeeld een vogeltje, prieelvogel. En dan selecteren de vrouwen het mannetje op een mannetje met het mooiste tuintje voor het nest. Nou, heb ik even research gedaan. Dat moeten jullie straks ook allemaal even doen. Zoek op prieelvogel en afbeeldingen op internet. En dan krijg je echt gigantische plastic. Oh, daar ging die. Is dat dan de haan? Dat is de haan. Hij vloog, maar hij was wel stil. Maar hij vloog hier het hok uit. Dus misschien dat hij zo meteen nog iets van zich laat horen. Maar dus die prieelvogels, die maken eigenlijk een tuin met plastic en met allerlei kleurtjes. Wat is dan de reden dat hij die tuin maakt? Nou, ze verzamelen letterlijk het afval van mensen erbij. En de reden dat ze dat doen is, hoe mooier het tuintje, dan zegt dat ook iets een beetje over de kwaliteit van een kerel. Want ja, een behoorlijke tuin onderhouden kost energie. Dat betekent dat je goede genen moet hebben. Maar hoe doen die prieelvogels? Ze lopen letterlijk de spulletjes weg te jatten. Ze hebben geen tuinkabouters, maar ze verzamelen knikkers, gekleurd glas, wasknijpers, alles wat kleur heeft, verzamelen ze. Nou ja, en eigenlijk, de prieelvogel met het meest mooie tuintje, met de meeste prularia erin, ja, dat is een beetje crimineel, maar die moet dan ook wel heel goede genen hebben. Dus schoonheid is soms een beetje afgeleide. Maar nou hebben we het natuurlijk over schoonheid met dat ultieme doel. Voortplanting, hè, het in stand houden van de soort. Maar dat kan je natuurlijk niet zeggen van kunst. Nou, het grappige is, evolutiebiologen houden zich al decennia bezig met de vraag: waarom maken wij dit soort idiote dingen als kunst? Waarom maken we muziek? Waarom gedichten, schilderijen, et cetera? En evolutiebiologen komen eigenlijk altijd tot dezelfde conclusie. Nou, als je niet hoeft te jagen, als je geen fruit of groente hoeft te verzamelen, maar je kunt het je permitteren om kunst te maken, dan moet je wel hele goede genen hebben. En dat noemen we in de biologie het handicapsprincipe. Dus je hebt een soort beperking, hè, want je moet de tijd aan andere dingen besteden. En we denken dat mensen die eigenlijk de kunst een beetje afgeleiden is van schoonheid zoals we dat bij dieren zien. Want ook daar is het vaak een handicapsprincipe. Als jij met prachtige veren rondloopt als haan, dat is helemaal niet handig, want je bent eerder toch wel een prooi voor de vos. Dat zien we ook bij fazanten bijvoorbeeld. Een mannetje heeft prachtige kleuren, maar daardoor ook kwetsbaar. En dan moet je eigenlijk goede genen hebben. Nou ja, die haan die laat ons toch echt in de steek. Maar hij is wel lekker een beetje hier aan het wormpje spikken. En misschien als je dus een schrijver bent en als je heel veel tijd hebt om je bezig te houden met het scheppen van die kunst, met die mooie verhalen, ben je misschien ook wel heel aantrekkelijk voor de vrouwen, Jaap Robben. Dankjewel. Maar ik hoop dat die kip ook een beetje genieten van het uitzicht van het mooie kerkje en die tuin en die oude school en dat soort dingen om zich heen. Nou, op dit moment kijken ze vooral naar de voerbak, moet ik zeggen. Ook maar de geiten genieten er wel van. Gelukkig. Okay. Dankjewel, Marielle. Ben je wat opgeschoten hiermee, Jaap? Het is allemaal met voorplanting te maken. Ja, dat is wat precies. Ik kan houden. Uiteindelijk komt het daar allemaal op neer. Ja. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Eindelijk lijkt er een punt gezet achter de gaskwestie in de provincie Groningen. Na jarenlange discussie en veel protesten gingen vorige week de gasvelden definitief en onomkeerbaar dicht. Hoewel het tot op het laatst spannend was. Ik ga lange vertraging van de Eerste Kamerpolitiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Ik accepteer niet dat er op onjuist grond, en nu word ik dus emotioneel. Sorry. Het Groninger gasveld gaat definitief dicht. Eindelijk krijgen Groningers waar ze recht op hebben. In Groningen hebben ze er lang op gewacht, maar vanmiddag was het dan zover. Vandaag dooft de vlam. De gaskraan van het Groningenveld is definitief dicht. Historisch. Echt historisch. Heel veel mensen hebben hier echt wakker van gelegen. Op de plek waar het begonnen is, eindigt het vandaag op 19 april 2024. We zijn er nog lang niet, er moet nog veel gebeuren, maar dit is toch wel een historisch moment. Ja, een historisch moment was het zeker, maar hoe nu verder? Een van de mensen die met die toekomstvisie voor Groningen en de Groningers in de weer gaat is Suzanne Top. We leerden haar kennen als secretaris van het Groninger Gasberaad en daarin had zij een zeer duidelijk en uitgesproken stem in de discussie rondom het gas. En nu is ze dus medeverantwoordelijk voor het beleid als gedeputeerde in de provincie Groningen voor mijnbouw, erfgoed en vrije tijdseconomie. En dat ben je inmiddels al een tijdje. Na de Provinciale Statenverkiezingen van vorig jaar ben je toegetreden tot het provinciaal bestuur. Hoe bevalt het plus tot nu toe? Ja, dat was vlak voor de zomer vorig jaar. Dat gaat alweer hard. Ja. Het plus weet ik niet. Het is gewoon heel hard werken. Daar zit. Ja hoor. Ja. Ja, want je ziet het niet zo vaak, hè, dat mensen die eerst tegen de overheid vochten dan de draai maken en er deel van uit gaan maken. Waarom heb jij die draai gemaakt? Ik moet eerlijk zeggen, dat kwam op mijn pad. Ik was daar niet naar op zoek. Maar ik was een tijdje gestopt bij het Groninger Gasberaad. En toen waren de verkiezingen geweest. En toen werd ik eigenlijk benaderd door de BBB... met de vraag of ik gedeputeerde wilde worden. Ja. Dat kwam voor mij als een verrassing op dat moment. Ik zei, ik ben geen lid van jullie club. Ik ben überhaupt niet politiek lid van welke partij dan ook. Je bent ook geen lid geworden van BBB? Nee, dat ben ik ook niet geworden. En tot mijn grote verrassing zeiden ze, maar dat maakt ons niet uit. Wij willen graag dat jij dat gaat doen. Ja. En toen dacht ik van, ik heb heel lang mij daar tegenaan bemoeid. En heel veel ook met bestuur en politiek gesproken in de jaren daarvoor. Mm-hmm. Maar als je dan de gelegenheid krijgt om het zelf te doen, dan vind ik ook dat je dat je dat dan moet doen. Dat je die verantwoordelijkheid dan ook moet nemen en dan ook moet zeggen, dan gaan we het zelf proberen. Ja. Ja. En je kunt wat met die jarenlange machteloosheid ook, kan ik me voorstellen. Hè? Dat je dat idee nou ja, hebt. Je kan er inderdaad op een andere manier proberen vorm aan te geven. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is nog steeds ingewikkeld. Bij het gasberaad, ja, dat is dan meer een belangenbehartigingslobbyclub. Ja. Je zit nu in het bestuur, maar ook het bestuur in de regio, de provincie, maar ook de gemeenten, hebben relatief weinig te zeggen over hoe het allemaal gaat in Groningen en hoe de afhandeling van de schade en de versterking gaat. Nou, ben je daar weer gefrustreerd over? Nou ja, nee, want dat wist ik. Dus dat was gelukkig geen verrassing. Maar het is natuurlijk gewoon een rijksoperatie nog steeds. Ja. En dat is wel een van de dingen waar we nu over in gesprek zijn. Omdat we eigenlijk, het is natuurlijk op zichzelf best een frustrerend fenomeen. Ja. Dat was toen zo, dus nog steeds zo, dat heel veel inwoners, die komen natuurlijk gewoon bij de lokale politiek en bij de provinciale bestuurders om hun beklag te doen. En ja, dan is het toch best heel vervelend dat je steeds moet zeggen van, goh, nou, we nemen het mee in de gesprekken met het Rijk. Ja. Maar we kunnen er niet echt iets aan doen. Niet acuut in ieder geval. Niet acuut in ieder geval. Nee. Want het betekent ook, je zegt verantwoordelijkheid nemen, dat je ook misschien minder leuke besluiten moet nemen. Af en toe. Nou ja, je moet in ieder geval soms minder leuke besluiten toch uitleggen. Dat zijn dan voor een deel ook besluiten. Nou ja, de uitkomsten uit de gesprekken met het Rijk bijvoorbeeld. Ja. Nou, die zijn niet altijd precies zo als dat wij ze graag zouden willen hebben. Nee, maar goed, je zit in een andere rol nu. Dus hoe doe je dat dan? Hoe leg je dat uit? Het is wel een iets andere rol. Maar ik ben natuurlijk gewoon wel dezelfde persoon met dezelfde opvatting en dezelfde visie. En in die zin vind ik het niet zo heel erg veel anders wat ik doe. Ik probeer alleen wel. En ik vind ook, en dat gelukkig mijn collega's ook, dat wij als provincie daar ook best wat meer verantwoordelijkheid in zouden moeten krijgen en moeten nemen. Ja. Dus daar zijn we wel mee bezig. Ja. Want je hebt bij het Groningen Gasberaad, hoe je daarbij zat, ook, nou ja, dat moet ook heel duidelijk stelling genomen tegen de manier waarop vooral premier Rutte, maar ook meerdere ministers met die gaskwestie zijn omgegaan. Hè? Daar zat je echt emotioneel stevig in. Nu ben je dus zelf bestuurder. Heb je je voorgenomen om dat dan anders te gaan doen? Hoe gaan de Groningers dat merken? Ja, uiteraard heb ik mij voorgenomen om dat anders te gaan doen. Want wat jij vooral dwars had, waren die machtspolitieke spelletjes bijvoorbeeld. Dat is een ding wat jou heel erg stoorde. Ja, wat ik heel erg ingewikkeld heb gevonden in al die jaren is dat er heel vaak met de mond beleid werd dat er van alles ging veranderen en dat de bewoner centraal zou staan bijvoorbeeld. Maar dat in de praktijk en de maatregelen die werden afgekondigd daar eigenlijk heel weinig van bleek. En ik vond het heel ingewikkeld om te zien dat er vaak politiek-bestuurlijke oplossingen kwamen, maar die voor de mensen eigenlijk niks deden. Nee, die eigenlijk het hartje van de politici moesten redden. Nou ja, precies. Dus daar kwam je dan in de Tweede Kamer, om maar zo te zeggen, mee weg. Maar het loste voor de mensen in de praktijk vaak weinig of helemaal niks op. En dat was wel heel frustrerend om bij te staan en dat te zien. En dat gebeurde jarenlang. Nou, dat is natuurlijk best iets heel weerbarstig. Het is overigens ook niet uniek voor Groningen, denk ik, vrees ik. Mm-hmm. Maar wij proberen natuurlijk nu wel die brug wat steviger te slaan. En om ook politieke en bestuurlijke besluitvorming zo te krijgen dat die ook werkelijk iets doen voor daar waar de inwoners behoefte aan hebben. Ja. En waar put je nu de energie uit, zeg maar? Want ik las een interview met jou toen je terugtrad bij het Groningen Gasberaad, dat je er ook wel, zijn mijn woorden, maar er een beetje doorheen zat, denk ik. Nu lijkt je toch ook niet helemaal nog aan de knoppen te zitten. Want de besluiten worden dan weer in Den Haag genomen. Waar haal je de kracht vandaan en de energie? En wat is jouw verwachting daarin? De situatie is nu ook wel iets anders. Het feit dat die gaskraan nu dichtgaat bijvoorbeeld, vind ik wel echt een hele andere uitgangspositie. Dat helpt enorm. We zijn ook toch ook wel iets verder in het denken over hoe je met dit soort problematiek om moet gaan. Kijk, in die periode dat ik gestopt ben, lag alles eigenlijk in beton gegoten. En toen zag ik eigenlijk ook weinig mogelijkheden meer om daadwerkelijk fundamenteel iets te kunnen veranderen. En dan, ja, voordat je het weet, ben je wel voortdurend met kleine brandjes blussen bezig in de uitvoering. Maar dan gebeurt er niet echt wat anders. Mm. Nou, ik heb nu toch wel weer een klein beetje hoop dat het nu wel kan. Dat de situatie nu zo is, dat als het ooit kan, we hebben nu ook de enquête gehad natuurlijk, de parlementaire enquête Groningen, de kabinetsreacties, daar zit wel ruimte in, er zitten middelen in, er zitten mogelijkheden in. Ja, die zijn wel ter beschikking gesteld op zich. Dus als het ooit kan, dan dan is het wel nu. Ja. Dus daar haal ik dan wel weer energie uit om te kijken van misschien kunnen we alsnog er toch nog een goede draai aan geven. Ja. Ja. Kun je het een wederopbouw noemen van Groningen? Dat is een woord waar je niet zo dol op bent. Nou, ik vind het wel een heel zwaar woord. Maar tot op zekere hoogte is dat natuurlijk uiteindelijk gewoon wel zo. Wat we zien is dat er in Groningen ontzettend veel woningen... gewoon ook inderdaad gesloopt zijn en nieuw gebouwd moeten worden. Maar waar we wel steeds meer achterkomen... is dat we daar ook heel goed naar moeten kijken. Ja. Want de schaal is dusdanig dat we nu al zien... dat dorpen echt compleet een metamorfose ondergaan. En er gewoon echt anders uitkomen te zien. Dus het aspect bijvoorbeeld van de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen, die is heel lang eigenlijk niet naar gekeken. Maar dat is wel iets waarvan we nu zeggen... Ja, als je over 10 jaar door de provincie gaat... je moet nog wel een beetje de mooie oude dorpjes blijven herkennen zoals ze zijn. Ja, want wederopbouw is een term, die is niet per se positief, zeg maar. Hè? Dan is er dus heel veel vervelends gebeurd. Is dat ook, want je bent ook verantwoordelijk voor de vrije tijdseconomie... Ja. Dat imago van rampgebied, is dat een probleem of niet? Op termijn, denk je? Dat is de associatie die we hebben. Ja, dat is natuurlijk voor heel veel mensen nu de associatie met Groningen. Ja. En of dat een probleem is, ja, ik denk dat het in ieder geval onterecht is. Hè. Ja. Maar wat kun je eraan doen als gedeputeerde? Je moet eigenlijk ook blijven zien, en dat was ook wel een van de redenen waarom ik graag de vrije tijdseconomie en over ook het erfgoed in de portefeuille wilde hebben, omdat je ook moet blijven zien hoe prachtig deze provincie is. En dat is hier natuurlijk gewoon nog steeds. Dus onze cultuurlandschappen, onze eeuwenoude kerken, onze prachtige dorpen, die zijn gewoon fantastisch. En ik hoop dat mensen ook dat wel blijven zien en ook komen zien. Want de provincie is gewoon een prachtige provincie. Ja. Jaap, je hebt in de jaren 2003 tot 2007 voor dit onderwerp eigenlijk relevante studie gedaan. Milieu- en maatschappijwetenschappen. Daar speelde ons gasverbruik hoegenaamd geen rol in, hè, nog toen. Nee, ik zat 2003. Ik moet even terug. Wat deed ik toen? Yeah. Ik studeerde milieu- en maatschappijwetenschappen. Terwijl dit is een maatschappij ontwrichtende kwestie geweest. Ja. Heb jij die, want het is hard gegaan eigenlijk in vrij korte tijd. In een aantal jaar is het behoorlijk geëscaleerd. Ja. In de ervaring in ieder geval en in de beeldvorming ook. Ja, toen ging er helemaal niet over. Nee, ik heb het de laatste jaren zeker gevolgd. Maar toen, wat het grappige was aan die studie is dat er zaten vooral mensen die Greenpeace-actievoerder wilden worden. En je kon ook bestuurder worden of zoiets. Maar wij begonnen met z'n zevenen en wij eindigden met z'n vieren, geloof ik. Na ons werd de studie ook opgegeven. Er werd gezegd, klimaat, daar heeft eigenlijk niemand echt heel veel interesse in. Dus die studie die stopte. Nu is het gewoon weer terug een studie. Nu zijn er 50 eerstejaars. Maar het ging toen wel echt... De sfeer was wel heel anders. Ik denk ook in Groningen en het hele idee over... aardbeving en we hadden daar toch denk ik in de rest van Nederland ook niet echt een hele andere ervaring speelde. Ja. Mensen in de aardbevingsgebieden hebben al jaren te maken met formulieren, met subsidies die ze kunnen aanvragen om hun huis te verbeteren. Jij wil graag breken, hè, met die al veel en vaak vervloekte bureaucratie en dat helemaal anders gaan aanpakken, heb ik begrepen. Wat is het idee? Kijk, wat je ziet is in Groningen... de aardbevingen zijn natuurlijk de oorzaak van hoop ellende. Nou, daar proberen we nu wat aan te doen. Mm-hmm. Maar de tsunami aan bureaucratie die daar vaak op volgde... dat is intussen eigenlijk bijna een veel groter probleem geworden. We hebben in Groningen te maken met schadeherstel en met versterken. Nou, ik merk dat in heel Nederland dat altijd door elkaar gehaald wordt... want dat is op zichzelf al ingewikkeld, hè, aan één pand. En daarbinnen zijn er dan nog eindeloos veel regels... voor elk specifiek probleempje en onderdeel is een aparte regeling opgesteld. Nou, dat betekent... Waardoor je ook een soort ongelijkheid krijgt. Het ene geval is het andere niet. Nee, dus, maar het betekent ook dat je dus continu opnieuw dat daar doorheen moet. Door al die hoepeltjes, hè, alle criteria moet je dan weer doorheen. En dan wordt gekeken of je wel of niet in aanmerking komt. Nou, dat is allemaal ongelooflijk ingewikkeld geworden. Mm-hmm. Ja. Dus je moet eigenlijk, zeggen wij wel eens... de oplossing voor je probleem aan je woning... maar ook intussen aan wat het met je gezin doet, bij elkaar sprokkelen. En dan is het nog de vraag of dat wat je bij elkaar gesprokkeld hebt, als je dat al lukt, hè, en als je daar aan toe in staat bent, mm-hmm. of dat dan ook inderdaad een oplossing voor jouw probleem is. Dus wat wij zien is dat heel veel mensen daar ook gewoon in vastlopen en dat een heleboel mensen het ook gewoon niet meer gaan doen. Die beginnen er niet eens meer aan. Ja. En dat is heel zorgelijk, want dat betekent dat we straks gewoon een heleboel mensen gemist hebben, die geen gebruik gemaakt hebben van allerlei oplossingen die er zijn. zijn. Maar ook dat woningen in een slechte staat blijven en beschadigd blijven. Wat op termijn natuurlijk ook een probleem kan gaan opleveren. Dus wat is nu de gedachte? Dus wij zijn aan het onderzoeken of wij niet proactief... het is nu allemaal reactief, je moet je melden, je moet dingen aanvragen... maar dat we eigenlijk zeggen, we zouden het moeten omdraaien... en we zouden proactief bij die mensen langs moeten gaan... om te kijken, hoe staat u ervoor? Hoe staat uw woning ervoor? Ja. Hoe staat uw gezin ervoor? En wat is hier nodig? Ja. En dat is natuurlijk nogal wat. Dan moet je bij iedereen langs. Idealiter wel. Ja. Dat is behoorlijk arbeidsintensief. Gezegd, ja, dat is heel arbeidsintensief. Maar kijk, wat we nu doen is ook behoorlijk arbeidsintensief. Hè? Als je nu kijkt hoeveel mensen er in die bureaucratie ook werkzaam zijn... dat zijn er gewoon ook heel erg veel. En kijk, als je het op een andere manier doet... dan kun je het ook planmatiger doen. Dus dan kan je ook systematisch, wijk voor wijk, dorp voor dorp... buurt voor buurt, kun je langs. Dat maar heb je daar de mensen voor om dat te gaan doen? Over. Nou, kijk, op dit moment hebben we 2 uitvoeringsorganisaties in Groningen. Een NCG met meer dan 1000 werknemers... en een IMG, Instituut Mijnbouw Schade Groningen, ook meer dan 1000. Ik denk dat wanneer wij het omdraaien en het anders gaan doen... dat er ook een hoop efficiëntiewinst te behalen valt. Ja, ja. Nu zijn er ook heel veel juridische procedures, bezwaarprocedures... Maar die krijg je toch alsnog wel, of niet? Dat hoeft niet. Ik denk als je het op een andere manier en veel meer vanuit... waar hebben mensen nou behoefte aan? Wat hebben ze nou echt nodig? Ja. En veel meer ook die maatwerkkant kunt leveren. Dat het ook wel heel veel efficiëntiewinst kan opleveren. Zowel in termen van capaciteit als geld. Ja. En je zult daarmee ook wellicht het vertrouwen enigszins... wat nou behoorlijk kapot is, kunnen herstellen? Of is dat mogelijk eigenlijk? Nou, het is een lange weg. Ja. Maar ik denk dat zoiets al heel erg kan helpen. Want in wezen is het al best wel vreemd... dat iemand je woning kapot maakt... maar dat jij zelf erachteraan moet... in plaats van dat er ooit eens een keer iemand langskomt en zegt... goh, weet je, sorry. Dit had niet zo moeten gebeuren. En wat kunnen we doen om te helpen? Ik bedoel, het is eigenlijk ook gewoon een vrij normaal menselijk verkeer... om dat zo te doen. Mm-hmm. Dat had eigenlijk al lang een keer moeten gebeuren. En ik denk dat als we gewoon langs gaan... en ook bij die mensen die niet in de systemen bekend zijn... maar toch even checken, gaat alles goed hier? Als het goed is, is prima. Mm. Maar misschien komen we ook dingen tegen van we zeggen... ja, dat kan echt niet zo. Dat moeten we gaan regelen. Ja. Hoe dan ook, Groningen was door die gaswinning daarvoor... eigenlijk de energieprovincie, gewoon wel van Nederland. Hè. Veel werkgelegenheid kwam er ook voort. Willen jullie met Groningen die energieprovincie blijven eigenlijk? En moet ik dan denken aan andere bronnen zoals windenergie? Wordt het helemaal volgeplemd met molens? Hoe gaat dat eruit zien? We hebben er al best heel veel. En ook zonneparken. En dat is natuurlijk wel een van de angsten die binnen de provincie wel leeft. Hè? Gaan we nou straks ook de volgende energietransitie weer bedienen met onze eigen provincie? Volzetten. Tegelijkertijd hebben wij natuurlijk veel infrastructuur en hebben wij ook veel mogelijkheden binnen de provincie. Dus we zijn wel echt serieus aan het kijken van als we dat willen blijven, dan kan dat, maar niet meer ten koste van ons eigen cultuurlandschap, ons erfgoed en onze mensen. Okay. Dus de randvoorwaarden ook voor die nieuwe energietransitie, die houden we natuurlijk scherp in de gaten. Het gaat ons niet nog een keer overkomen. Nee, en ik wil graag nog weten straks van je wat 5 oktober gaat betekenen. Spraakmakers. Stop. Ga jij vol vreugde deze dag tegemoet? Geweldig, kijk om je heen. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Helemaal niks! Je moet vreugde ook niet gaan verstoppen, hè? Helemaal niks! Je moet niet zeggen van, ik ga dan pas feest vieren. Probeer het elke dag. Helemaal niks in Amsterdam! En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. We hebben lang op moeten wachten, maar nou hebben we hem. De schaal is terug, wat die moet zijn. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo ver zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. En dan is het nou pas 3:10. Kampioen! Ja, het is pure vreugde nu. Pure vreugde. Stop. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Is er een verschil tussen misleiding en een leugen? Dat is een mooie vraag. Met persoonlijke gesprekken. Je bent te dun, je bent te dik, je bent altijd iets. O.O. Den Haag. Ik snap heel goed dat je met mij over die Nederlandse formatie wil hebben, maar dat kan ik niet doen. Je kunt wel een inspirator voor ze zijn. Van leesbv tot vers vinyl. En wat voor gevoel komt er dan bij jou naar boven als je naald op de plaat legt? En elke dag een druktemaker. Iedereen bij binnenkomst in het stadion even een aansteker onder zijn reet. En wie ontploft of opvallend begint te roken, krijgt een stadionverbod. De Nieuwsbv van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker dan zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Leven zonder bril, Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjord.nl. Bisjord, beter verzekerd. Al maanden van tevoren boek je een mooi vakantiehuisje bij Belvilla. En eindelijk ben je dan met je gezin in een propvolle auto onderweg. Juist op dat moment krijg je een mailtje. Je boeking is geannuleerd. Het overkomt niet één, maar verschillende klanten bij Belvilla. Radar gaat erachteraan. Vanavond 20:30. Avro Tros, NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjord.nl. NPO Radio 1. 11 uur. Karel-Johan de Zwart. Wantij, zo heet het essay dat onze spraakmaker Jaap Robben schreef over zijn tocht naar Schiermonnikoog. Want wat een geweldige ervaring had moeten worden, liep net even anders. Maar leverde dan wel weer genoeg materiaal op voor een mooi verhaal. Nu eerst de formatiegesprekken gaan de laatste week in. Dat en meer in het NOS Journaal met Ties van Kesteren. In Den Haag wordt weer gepraat over de vorming van een nieuwe regering. De leiders van PVV, VVD, BBB en NSC zijn bij de informateurs. En politiek verslaggever Lars Geerts volgt het nieuws daar. Lars, hoe was de stemming van de onderhandelaars bij aankomst? Nou ja, in ieder geval bevestigen ze allemaal dat het een belangrijke week is. De bedoeling is dus dat aan het eind van deze week duidelijk is of de vier inderdaad een akkoord bereiken en ministers gaan zoeken. En voorlopig hebben ze er in meer of mindere mate vertrouwen in. Daar ga ik wel van uit, want we zitten hier nog steeds met z'n vieren. Dus iedereen is er nog steeds op gebrand om tot een kabinet te komen. Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat we tot een oplossing komen. Nederland staat voor best belangrijke uitdagingen en eventueel akkoord te krijgen. Ik zou jokken als ik zeg dat het makkelijk is gegaan. Maar vaak onder tijdsdruk lukken dingen misschien nog. Dus ik hoop dat het wel helpt dat we die deadline naderen. Maar makkelijk is het niet. Ja, we hoorden Caroline van der Plas van BBB, Pieter Omtzigt van NSC en Geert Wilders van de PVV. Dan missen we er nog één, Dylan Jezilkis van de VVD. Die is ook binnen, maar verscheen niet voor de microfoons. Liet wel via Twitter weten dat wat de VVD betreft de boel nu afgerond wordt en er zo snel mogelijk een nieuw kabinet komt. Wilders zei het al, makkelijk wordt het niet. Er liggen grote dossiers op tafel waar nog geen overeenstemming over is. Asiel, financiën, landbouw, zorg. En ze hebben de cijfers teruggekregen van het Centraal Planbureau over wat er lag en kunnen nu goed zien wat wel kan en wat niet kan. Deze week dus tijd om keuzes te maken en dus ook om wellicht iets in te leveren wat jij belangrijk vindt en even zien of ze daar uitkomen deze week. Ja, en als ze daar op inhoud of min of meer uit zijn, dan moeten ze ook gaan kijken naar de personele invulling van het kabinet. De vier leiders die aan tafel zitten zouden zelf niet in een kabinet gaan. Wie dan wel? Ja, dat is de volgende vraag inderdaad. Daar moeten ze met z'n vieren ook uitkomen. Want de bedoeling is dat die mensen die in die ministersploeg, in dat kabinet gaan zitten, de formatieklus gaan afmaken. Dus die hoofdlijnen waar deze vier het nu over eens moeten worden deze week gaan meer gaan uitwerken en gaan uitvoering. En dan is het ook belangrijk wie daar dan leiding aan geeft aan dat proces. Oftewel, wie wordt de premier? Nou, die mag worden aangedragen door Geert Wilders. Dat is afgesproken. Maar die laat er nog niks over los. Ga ik u ook nog niks over vertellen. Bent u al met een beoogd premier ook in gesprek? Of met beoogde premiers? Ik kan er nog niets over zeggen. Het is vervelend dat ik steeds bij u moet zeggen dat ik er niks over kan zeggen. Maar het is echt zo. Oké. Ja, maar dat zijn wel vragen die leven. Ja, nee, zeker. Hoe ver bent u daarmee? Ik begrijp uw vraag heel goed. Maar ik kan er nog niks over zeggen. Nee, we horen het dus nog niet. Misschien volgende week dinsdag, want dan is het 15 mei. En dat is de deadline die is afgesproken voor dit deel van de formatie. Dus dan hopen we een naam te horen. Tenzij ze er natuurlijk niet uitkomen deze week. Die optie is er ook nog steeds. Oké, dankjewel. Politiek verslaggever Lars Geerts. Een opvanglocatie in Assen vangt asielzoekers veel te lang op. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe. In de expohal is het de bedoeling dat de asielzoekers maximaal 5 dagen blijven. Maar honderden mensen blijven daar weken en soms maanden, ook als ze al geregistreerd zijn. Het COA bevestigt dat, maar zegt dat het niet anders kan door het grote tekort aan opvangplekken. Een brief versturen wordt opnieuw duurder. PostNL heeft de prijs met 5 cent verhoogd naar 1,14 euro vanaf juli. Het bedrijf leed verlies van 8 miljoen euro door dalende omzet en flink gestegen loonkosten. De Britse acteur Bernard Hale is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rollen in Lord of the Rings en Titanic. In totaal speelde hij in meer dan 100 films en tv-series. Het is niet duidelijk waaraan hij is overleden. Bernard Hale was 79 jaar. Berlijn probeert opnieuw om een villa van nazi-kopstuk Joseph Goebbels af te komen. De stad deed de 17 hectare grond in 1936 cadeau aan Goebbels, die er een villa met 30 kamers liet bouwen. Na de val van de muur kreeg Berlijn het landgoed terug, maar het lukt niet om een goede bestemming voor het gebouw te vinden. Als er geen oplossing wordt gevonden, wordt het gebouw gesloopt. Het Israëlische leger is begonnen met het evacueren van Palestijnse burgers uit Rafah. In het oosten van de stad in de Gazastrook zou het leger mensen oproepen om te vluchten en te vertrekken richting de kust. Verder is er nog weinig duidelijk, zegt correspondent Nasra Habiballah. Zowel internationale als Palestijnse hulporganisaties in Gaza die zouden daar nu ook van op de hoogte zijn gesteld, melden Israëlische media. Het is de vraag of dit daadwerkelijk betekent dat zo'n inval van het Israëlische leger in Rafah nu echt aanstaande is, of dat dit ook weer een manier is van Israël om Hamas toch verder onder druk te zetten om tot een deal te komen. Israël is al langer bezig met het voorbereiden van een grondoffensief in Rafah. In die stad zitten zo'n 1,5 miljoen Palestijnen, van wie een groot deel is gevlucht voor het geweld uit het noorden van Gaza. Na jarenlange renovaties worden vandaag de wijzerplaten van de Domtoren in Utrecht weer geïnstalleerd. De cijfers en wijzers met een doorsnee van 4 meter zijn gerestaureerd en voorzien van een nieuwe laag bladgoud. Het zal wel nog tot eind deze maand duren voordat de klokken op de Domtoren weer te zien zijn. De toren staan nu nog in de stijgers. Het weer, in het noorden veel zon, ook in de rest van het land zonnige periode, maar in het zuiden neemt de bewolking toe en valt er af en toe een bui. Vanavond gaat het in het zuiden op meer plaatsen regenen. Het wordt vandaag 15 tot maximaal 20 graden. En de verkeersinformatie met Robert Vriesen. Ondertussen 33 kilometer file in ons land. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Bij afrit Sint-Michielsgestel 4 kilometer met een kwartier vertraging. File wordt veroorzaakt door een spoedreparatie. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht een ongeluk bij De Bilt. Vanaf afrit Maarn 7 kilometer file met een half uur vertraging. De rijbaan is dicht. Al het verkeer moet via de vluchtstrook daar. En op de N9 Alkmaar-Den Helder 10 minuten vertraging tussen Bergen en Schorrel. Ster. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €200 korting per persoon. Op sunweb.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridge Fund. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Het is bijna 9:09 en wij spelen dit half uur natuurlijk, of ik kan beter zeggen, misschien de Nationale Nieuwsquiz, want de kandidaat van vandaag is zoek, gewoon kwijt. Dus als u nou denkt thuis, ik durf het wel aan, ik heb het nieuws goed gevolgd, ik doe het gewoon en ik wil die €100 winnen, bel dan even met 0800-1101. Dan kunt u meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Ik geef intussen alvast één aanwijzing mee voor een vraag uit de tweede ronde. En die is, welk radioduo is vanmorgen begonnen met hun ochtendshow op radiozender Joe? Het is een heugelijke dag, want na een lange afwezigheid zijn ze terug op de radio. Om maar meteen met een hele obligate vraag te beginnen. Hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. Ja. Als u mee wilt doen, bel even 0800-1101. En dan kunt u de hele quiz met ons spelen. Een tikkie vroeger ging die wekker trouwens dan bij een vorige werkgever. Tegen 11:30, het antwoord. Goed, aan tafel blijft Suzanne Top nog even zitten. Gedeputeerde mijnbouw in de provincie Groningen. Met haar hadden we het net voor 11 over het Gronings gasdossier. En hoe het verder gaat met de provincie. Want de handtekeningen zijn gezet. De gasvelden worden dichtgegooid. En je hebt als gedeputeerde nog wel een plan om bij die sluiting van de gasvelden stil te staan. Hè? En dat moet na de zomer gebeuren. Wat is precies het idee? Ja. Het gasjaar loopt altijd van oktober naar oktober. Oh, ja. En we hebben weliswaar nu het formele moment, dus het symbolische ondertekeningsmoment met de staatssecretaris gehad. Mm-hmm. Ruim een week geleden. Maar in feite was dat echt symbolisch, want er wordt nu al niet gewonnen. En we gaan ook de zomerperiode in. Er is ook geen verwachting dat er gewonnen gaat worden. Maar bij het komend gasjaar, dan is het, dat is echt dan voor het eerst een gasjaar waarvan we zeker weten, hè, afgelopen jaar hebben we nog gezien dat de waakvlam erop ging. Ook dat gaat dan nu niet meer gebeuren. Mm-hmm. En wij vinden dit toch ook wel zo'n dusdanig historisch moment, die overigens door de Gronings zelf natuurlijk gewoon bevochten is. Hè. Jarenlang met diverse grote fakkeltochten en petities en wat hebben we allemaal niet gedaan, dat we daar toch ook even echt met elkaar bij stil moeten staan. Ja, ja. Het moment moeten markeren dat we dit met elkaar voor elkaar hebben gebokst. Ja. En we willen dat gaan doen in het weekend van 5 oktober. Hoe we dat precies gaan doen, weet ik nog niet. Maar het symbolisch moment van ruim een week geleden, nou, dat was een besloten feestje. Precies. En dit is voor nadrukkelijk alle Groningers. Door, voor en met alle Groningers. Ja. En wordt dat dan een jaarlijks terugkerende herdenkings, of wat is het, feestdag? Ja, ik weet eigenlijk niet. Nou ja, feestdag. Ik denk dat een heleboel mensen dat nu nog niet zo voelen, hoor. Maar als we een aantal jaren verder zijn. Het over een markering. Het is een moment in een proces. Ik denk dat we moeten kijken wat voor dynamiek daar de komende jaren in ontstaat. Ja, misschien. Dat zou kunnen. Dat is ook best belangrijk in een verwerkingsproces. En dat is dit gewoon. Ja. Maar de focus ligt natuurlijk voorlopig toch echt op het oplossen van de problemen. Ja, dat snap ik. Nu gaan we wat lopen. Of nou ja, wij. Toen zijn uitgeverij spraakmaker Jaap Robben vroeg een essay te schrijven voor een serie waarin schrijvers een wandeling beschrijven, hoefde hij niet lang na te denken. Hij wilde het wat op. En het resultaat is het verhaal Wantij, dat nu in de winkels ligt, Jaap Robben. Ja. Je woont op een boerderij zelf in Duitsland, midden tussen bossen en velden. Het lijkt me dat je daar ook prima en prachtig kunt wandelen. Waarom koos je voor het wat? Nou, ik wilde eigenlijk een wandeling maken over een plek die verdwijnt door klimaatverandering. Dus ik dacht, we hebben het over landschappen verdwijnen. En ik dacht, dit landschap waarin ik woon blijft er nog waarschijnlijk nog wel eventjes. En een vriendin vertelde mij toen dat het wat langzaam verdrinkt. Mm-hmm. Wat ik een heel poëtische, maar ook heel pijnlijke zin vind. Doordat de vloed steeds hoger wordt, wordt de mogelijkheid om over het wat te lopen. Er blijven nog wel eilandjes droogvallen, maar het wordt steeds minder en steeds lastiger om daarover te kunnen steken. Dacht ik, dat wil ik dan willen ze doen. Ja, want kende je het Waddengebied al? Wat was je verwachting? Ja, van vakantie eigenlijk. Dus ik ben er als kind vaak geweest en door de jaren... Ja, de Wadden hebben voor mij altijd een heel wonderlijke aantrekkingskracht. Het is eigenlijk de enige plek in Nederland waarbij je los bent van Nederland. Dat ritueel van naar de boot gaan, naar de overkant. Je kunt daar ook nooit weg. Ik heb daar eigenlijk hele mooie vriendschappen gekregen. Mooie dingen meegemaakt op de Waddeneilanden. Juist omdat iedereen er ook met een bepaalde rust is. Ja. En ze zijn prachtig. Dus ik kom er heel erg... En Schiermonnikoog in het bijzonder. Waanzinnig mooie Waddeneilanden. Ja. Beroemde schrijvers als Jan Wolkers en Godfried Bomans verbleven in 1971 beide afzonderlijk van elkaar een week op het onbewoonde eiland Rottumerplaat. Ja. Even een kort fragmentje. Ik heb het 's ochtends moeilijk omdat ik slecht slaap door enorme klappen van het zeil. En dan word ik 's ochtends een beetje rillerig en koud wakker. En dan zet ik een kopje thee en dan na die thee... voel ik me beter, dan ga ik even in het rond lopen en dan ben ik weer boven Jan. Maar het begin is moeilijk en 's nachts is moeilijk. Over. Ja, hier ben ik. Het eiland is eigenlijk prachtig. Ik dacht van de luchtfoto dat het heel klein was. Ik dacht als ik er na een week afstap, dan blijft het een hondendrol in mijn schoen zitten. Maar het is erg groot en het is erg mooi. Ik heb al twee jonge zilver mee in mijn handen gehad. Twee jonge schoolexters. Over. Wolkers vond het geweldig. Bomans was wat minder gelukkig daar. Ja. Wat hoopte jij daar te vinden? Rust. En leegte. Ik heb dit toevallig, als ik er nog heel veel op terug mag komen... dit pas integraal terug zitten luisteren. Ja. Dat is, kan ik echt iedereen aanbevelen. Is heerlijk. Dat duurt 9 uur of zo, al die gesprekken. Ja. En je hoort Bomans steeds banger worden. En hij... Ja, hij zat er ook in een week met regen. Maar je ziet daar een man uit Haarlem in een lange jas voor zijn tent zitten. En Wolkers, die had zon, die liep er in zijn blootje rond. Die ging een zeehond redden. Die vond het waanzinnig. Dus echt een tip om dat terug te luisteren. Maar wat ik graag wilde, ik dacht... Mijn beeld bij watlopen is dat je zo hoort... voeten smakkend in de modder. Dat je in de verte een paar zeehonden ziet liggen. Ik stelde me daar zwermen met vogels bij voor... mooie schelpen en stilte eigenlijk. Ja. Dat vooral. Ja. En je zegt net, de zeespiegel stijgt. Dus binnenkort, het wordt steeds moeilijker om dat te doen daar uiteindelijk. Ja. En het zal wellicht op de duur verdwijnen. Gewoon verdwijnen. Ja. En toch wilde je geen alarmerend verhaal schrijven. Nou ja, kijk. De klimaatcrisis is zo alarmerend. En... We hadden het er net al heel even over. Toen ik milieukunde studeerde, toen had niemand het daar verder over. En nu is dat, alles gaat erover en alles staat er in teken van. Wat ik heel erg blij mee ben, dat we het er ook zoveel over hebben. Mm-hmm. Maar ik denk dat je als je al 840 alarmbellen hoort... dat een heel klein alarmbelletje daarbij niet zo heel veel bijdraagt. En ik er ook somber van word. Dus als ik me heel erg veel bezighoud met klimaatverandering... dan overvalt me ook wel een bepaalde somberte in over de toekomst. En ook een bepaalde machteloosheid over dat je er niets aan kunt doen. Ik kan vandaag wel met de trein komen in plaats van met de auto. Ik kan wel geen vlees meer eten. Maar ja, op de hele grote schaal zijn er druppels die de plaat niet eens raken. Dus die moedeloosheid die niet wegneemt dat ik graag wil handelen... denk dat we er heel veel aan moeten doen. Maar om daar nog meer moedeloosheid aan toe te voegen... daar had ik zelf ook geen behoefte aan, eigenlijk. Nee, daarom is het geen alarmerend verhaal geworden, eigenlijk. Nee. Wat is het wel? Wat heb je wel willen vertellen? Nou, ik wilde graag... Kijk, als ik ga schrijven, heb ik niet echt een plan met wat ik wil. Dus het is niet dat ik van tevoren denk... Ik heb van tevoren eigenlijk geen plan. Zeker als ik op pad ga of een reportage maak... dan heb ik wel een beeld of een idee, maar dan ga ik er naartoe... en dan zie ik wel wat er gebeurt. En wat ik van tevoren dacht, wat ik vaak heb met wandelen... is dat ik gedachten krijg die ik niet vaak heb. Dat ik aan mensen moet denken aan wie ik al lang niet meer gedacht heb. Dus wandelen is voor mij een hele fijne, repeterende manier van nadenken. Ja. En ik dacht, daar ga ik over schrijven. En over de mooie, ja, hoe mooi het daar is. Ja. Maar het viel, zeg maar, wat je zag, viel ook een beetje tegen, toch? Want het was. Nou, het is een beetje anders dan wat ik dacht. Onthutsend leeg te zijn. Ja, het is één grote. Je struikelt helemaal niet over de zeehonden. Nee, nergens een zeehond. Nee. Geen vogel. Maar dat had te maken met de vogelgriep. Dus alles dat je niet ziet, heeft ook allemaal hele pijnlijke oorzaken. Ja. Door de vogelgriep zijn er hele zwermen uitgestorven. De brandgans, allerlei vogels die er gewoon niet meer waren vorige zomer. Dan kijk je naar de grond en dan denk je... ja, er ligt eigenlijk ook heel weinig op buiten. Wormpjes zand. Maar al het leven dat er is, dat graaft zich in. Nou, gelukkig, die verstoppen zich. Maar het was heel erg warm geweest, dus de kokkel was gekookt. Dus er lagen overal dode kokkels. Dus alles dat je ziet leren is dood. Nou, vind ik sowieso al een beetje een mistroostige gedachte. Ja. En ik dacht, ik ga daar met een groepje, 10, 15 mensen... rustig in stilte lopen. Maar het is een groepsreis. Ja, oh. Dus dat heb je niet door niks van rust. Tevoren. Nee, niks rust. Nee. Beschrijf eens even wat je ervaring is geweest met die reisgenoten. Want daar gaat het eigenlijk voor een groot gedeelte over. Ja, eigenlijk gaat dit over mensen, toch? Het dier dat je daar het meest aantreft dan is de mens. In ons groepje... we waren met iets van 40, 50 mensen. Oh, het is ook niet een klein groepje. Nee, het is echt een buslading vol. Een karavaan. Ja, het is een groot wat. Dus je valt wel weg met z'n allen. Maar ik dacht, dat zijn allemaal mensen die daar komen voor de stilte. Maar ja, er zat een vrijgezellenfeest bij. Zo'n sfeer. Er zat een man bij die de hele tijd aan het beeldbellen was. In het Spaans. Met zijn madre. Wat ik heel erg grappig vond. Maar die shockt. En die camera die ging steeds lager. Want als je 5 uur lang met je arm omhoog met zo'n telefoon moet lopen, is heel vermoeiend. Ja. En ik dacht, voordat ik dat wat op ga, haast ceremonieel zette ik mijn telefoon uit. Ik dacht, lekker. Ja. Geen bereik, stuurde nog een appje naar huis. Als er wat is, niemand kan me bereiken. Nee, heerlijk. Ik ben er even niet. Maar toen liep ik daar en toen hoorde ik ineens... Ik dacht, wat is dat? Waren mensen Max Verstappen aan het volgen? Dus er waren 2 jongens, die waren gewoon Max Verstappen aan het kijken. Die pole position lag, waarvan ik dan verder niet weet wat dat betekent. Ja. Maar hij lag het. Vooraan, toch? Nou, ze waren blij. Maar die kijken gewoon al wat lopend, Formule 1. Mensen zijn aan het ouwe hoeren met elkaar. Er worden snelle jelles uitgedeeld. Het is een soort... mensen willen graag naar die overkant toe en willen dat graag gedaan hebben. En dan ben je in zo'n groep. Probeer jezelf een beetje te positioneren. Waar ga ik dan lopen? Ja. Een beetje achteraan. Een pole position. Pole position, ja. Ja, dan heb je iedereen achter je. Dat is op zich prettig. Maar ja, dan loop je weer met een watloopgids. En die mag je niet voorbij lopen. Dus je moet tussen de watloopgidsen blijven. Dus het was heel erg zoeken naar... En dan is het ook een beetje dan nog denken... Oké, rust in mijn hoofd. Dan hoor je iemand Max Verstappen kijken. Ja. Dus best maar lastig. Is dit essay dan misschien eigenlijk meer... Dat is verdwijnende wat is natuurlijk een ding. Ja. Maar ook een oproep aan mensen van hou je af en toe eens even gewoon lekker stil. En kijk om je heen. Ja, wel het belang van stilte en kijken. Ik denk dat heel weinig mensen kijken eigenlijk. Dat zie je al in de trein. Ik merk het pas dat ik in de trein instapte en dacht... niemand ziet dat ik hier loop. Dan hoeven ze mij ook niet naar mij te kijken. Maar iedereen zit op zijn of haar of hens telefoon te koekeloeren. Ja. Je hebt niet het idee wie er instapt, wie er uitstapt. En je mist van alles. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van hertjes. Ik vind herten echt, of reeën, vind ik ontzettend ontroerende mooie dieren. En je hebt een heel mooi stuk tussen Utrecht en Ede-Wageningen. Ik zat daar een keer in de trein. En die trein reed heel langzaam. Die moest ergens langzaam voor rijden. En vlak langs de trein, een meter of 3, stonden 6 hertjes. Dus ik zei uit mijn euforie, hertjes! Volle trein. Ja. Niemand keek op. Niemand had dat door. Iedereen bleef op zijn telefoon kijken. Dus je mist een heleboel als je niet kijkt. En dat voor mij is dat ook gelinkt aan klimaatverandering... of aan veranderend landschap of aan dieren die uitsterven. Ja. Als ik daar loop, weet ik niet wat ik moet zien. Dus ik weet niet aan welke signalen ik kan zien. Dat moet iemand me aanwijzen. Dit dier sterft uit. Hier hebben we er normaal heel veel van, maar die zijn allemaal dood. Maar tegelijkertijd is er ook een heleboel wel te zien. En ik denk dat veel mensen niet de rust nemen om te kijken. Niet altijd de waarde inzien van kijken. En ook niet durven kijken. Ja. Dus om te kijken moet je ook... stel je ook kwetsbaar op. Want je weet niet wat je gaat zien. En je weet niet altijd of je het wel begrijpt. Of... maar dat hoeft helemaal niet. Prettig is. Nee, dat hoeft niet. Nee. Maar het brengt je wel op nieuwe gedachten. En door niet te kijken... krijg je zelden nieuwe gedachten. Ja, op je telefoon. Ja. Suzanne Top, gedeputeerde, met ook de Wadden in de portefeuille. Ja, sinds kort, inderdaad. Dat komt mooi uit, want ik kan even een vraag voorleggen... van luisteraar Saskia, die vraagt... ik wil graag horen of het wat verdrinkt doordat de bodem daalt... of is het omdat de zeespiegel stijgt? Of een combinatie van beide. Ja. Ik doe dit nu kort en ik heb in dit essay dit alarmerende bericht ook gezien. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet op deze manier zo dramatisch was tegengekomen. Het wat staat natuurlijk gewoon überhaupt onder druk. En dat heeft ook te maken gewoon met allerlei economische activiteiten die daar ook plaatsvinden. De discussies ook over de gasboring ter Naard. Maar ook boven de Waddeneilanden. De windmolens op zee, dat moet ook ergens gaan aanlanden. Dan moeten kabels dan door de Waddenzee. Dus er is heel veel discussie rond het hele UNESCO-werelderfgoed. En dit is dan nog een autonome ontwikkeling die daar ook nog eens bij komt. En er zijn nog 61 bedrijven die hun afval lozen in de Waddenzee. Wat ik ook niet meer wist. Nee, dat zou je toch zeggen. We gebruiken dat gebied echt voor van alles. Terwijl het zo. Heeft het ook iets moois dat het verdwijnt? En dat jij daar overheen loopt, maar je weet het, dit gaat verdwijnen. Heeft dat een soort literaire schoonheid voor je? Dat maakt het tragisch. Ja, kan heel mooi zijn. Ik op zich hou ook wel van tragiek. Dat vind ik verhaal technisch interessant. Maar qua feit vind ik het gewoon ontzettend jammer en verdrietig. Maar is het aan de andere kant ook, er verdwijnen allerlei gebieden, diersoorten, het verandert. Stel, we hadden geen dijk en dan zou dat wat misschien een beetje opschuiven of zou het hele landschap veranderen. Dus we hebben ook heel veel vastgezet in het landschap, in diersoorten, in beheren. Maar er zit natuurlijk ook allerlei beweging in. Ja. En wij zelf zullen misschien nog wel het meest verdwijnen uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. Wantij heet het essay en verschijnt vandaag. Dankjewel, Jaap. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Hans Zuiderdorp uit Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen, Carl-Jan. Je hoorde net in de auto onze oproep om mee te doen. Omdat de kandidaat die gepland stond, die is gewoon zoek. En jij dacht, ik durf het wel aan. En pak ik ook nog even €100 mee met wat geluk. Nou, ik denk dat niet gaat gebeuren, maar... Je weet het niet, toch? Ik vind het te leuk om gewoon even mee te doen. Ja, nou, zullen we eens kijken hoe ver we kunnen komen dan? Met even de disclaimer erbij, hè, je bent op het laatste moment echt ingevlogen. Ja. Komt-ie aan. 1, 2, 3, energie! De officiële aftrap werd gegeven door demissionair premier Rutte in Roermond. Dat blijft altijd heel bijzonder. Ik vond het heel interessant eigenlijk om te merken dat, dat die dag ook door de jaren heen verandert, zeg maar. Het staat niet in de grondwet, maar we mogen ook best een beetje aardig zijn tegen elkaar. Met muziekfestivals in iedere provincie is gisteren Bevrijdingsdag gevierd. Vraag 1. Ieder jaar worden die festivals geopend met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. In welke provincie stak premier Rutte gisteren dat vuur aan? Limburg. Limburg is goed, ja. Ieder jaar is de officiële opening van die festivals in een andere provincie. En nu was dat in Roermond, in Limburg dus. Vraag 2. In Assen had de band Solmieu als een van de ambassadeurs van de vrijheid een bijzonder gastoptreden. Een lid van welke band speelde met ze mee? Geen idee. Pussy Riot. Sinds Pussy Riot in 2012 een anti-Putin-lied speelde, zijn ze niet meer veilig in Rusland. In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. De zender doet kritisch verslag over de oorlog in Gaza. Wil verbieden om nog uit te zenden vanuit Israël. His government has voted unanimously to shut down the local offices of... De Israëlische regering al langer een doorn in het oog. At a time when ceasefire negotiations with Hamas, mediated by Qatar, are gaining steam. Vraag 3. Welke nieuwszender mag niet meer uitzenden in Israël? Dat is Al Jazeera. Ja, zeker. De zender noemt het besluit misdadig en zegt dat er geen professionele of journalistieke afweging is gemaakt, maar een politieke. Vraag 4. In welke stad werd er een inval gedaan bij de tijdelijke redactie van Al Jazeera? Tel Aviv? Nee, dat was in Jeruzalem. De redactie was een geïmproviseerde werkplek in een hotel in de Israëlische hoofdstad. Vraag 5. Weer een fragment krijg je te horen. De vraag is nu, wie hoor je hier? Amicale club waar je wel moet presteren, maar waar het ook familiair en gemoedelijk aan toe kan gaan. Goh, wie zou dat nou zijn? Wie zou dat nou zijn? Ja. Nou, ik denk dat het Bos is. Ik denk het ook, Peter Bos, de trainer van PSV. Nu kun je een extra puntje scoren in de volgende vraag. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke variant van die vervolgvraag dus. Voor goed antwoord op de makkelijke, dat mogen duidelijk zijn, krijg je 1 punt. En een goed antwoord op de moeilijke levert 2 punten op. Dus zeg het maar. De dood of de gladiolen, de moeilijke. Wat goed en wat stoer. Daar komt hij aan. Peter Bos werd in een interview met ESPN na de wedstrijd emotioneel, omdat hij zijn eerste landstitel won zonder de assistent met wie hij 23 jaar samenwerkte. Hoe heet die assistent? Oeh. Ja, daar heb ik mezelf toch overschat. Nou ja. Nee. Ja, kom er niet op. Ik zou je graag willen helpen, maar ik ga het niet doen. Ik ga gewoon het antwoord geven. Het is Henry Kruzen, die naam zocht erbij. Nee. Bos wilde Kruzen ook meenemen naar PSV, maar Kruzen koos ervoor om bij Heracles Almelo te gaan werken. Bij de volgende vraag, vraag 7. Kun je maximaal 4 punten krijgen? Dat is die vraag waarbij je hints krijgt. En in dit geval over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, wat bedoelen wij hier? Cryptische aanwijzingen krijg je. Denk even goed na voordat je wat roept, want als je eenmaal wat hebt geroepen, kun je niet meer terug. Dan komt ja, waar gaat dit over? 4. Ik raak steeds verder van de kaart. 3. Het ligt niet aan mij. 2. Maar dat ik duurder word, kan ik je op een briefje geven. Oh, postzegel. Daar is hij dan toch, ja. En voor 1 punt PostNL gaat in juli, gaat mij in juli 5 cent duurder maken. Dan komen we inderdaad uit bij de postzegel. Dat levert jou op een factor van 5 naar deze eerste ronde. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. En een goed uitgangspunt voor de tweede ronde die we nu gaan spelen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke wereldleider is voor het eerst sinds 2019 weer in Europa? Biden. Xi Jinping. Wie won gisteren de Vuelta Feminina? Vos. Vollering. Welk Nederlandse winkelketen werd dit weekend gered door een Amerikaanse lening? Blokker. Dat is goed. Welk radioduo is vanmorgen begonnen met hun ochtendshow op radiozender Joe? Koen en Sander. Zeker. Wie zette steeds meer kinderen en jongeren aan tot het kopen van cosmetica? Influencers. Ja. Welke voetbalclub degradeerde gisteren uit de Eredivisie? Weet ik niet. Roda JC. FC Volendam. Op welk strand trad Madonna dit weekend op voor ruim 1,5 miljoen mensen? Weet ik ook niet. De Copacabana. Hoeveel Nederlanders kregen afgelopen jaar meer dan 10 verkeersboetes? 3100. 31.000. Wie won gisteravond voor het eerst een race in de Formule 1? Lando Norris. Ja, dat is goed. Welk land zegt een test te gaan doen met nucleaire wapens? Rusland. Rusland is het goede antwoord. Nou, ik vind het hartstikke knap. Zo op het laatste moment ingevlogen en dan toch ook nog weer hier 5 vragen goed. Dat betekent dat je uitkomt op 25 punten. Hans, dank je wel voor je flexibiliteit. En de rest van de week moet er nog maar overheen zien te komen. Ik dank Suzanne Top en Jaap Robben voor hun aanwezigheid hier. En zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Carl-Johan. Henry Bontebal is mijn gast, want dat wou je weten. Ja,